Nacht, het begin van maandag 3 juli, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Een tijdelijk kunstwerk voor Kitty Kotti in Eindhoven is vernield. Eindhoven had nog geen monument voor het slavernijverleden. Daarom was er voor de herdenking gisteren een tijdelijk kunstwerk geplaatst, maar het beeld is van zijn sokkel gehaald. Wie erachter zit is onbekend. In Vlissingen werd eerder dit weekend een slavernijmonument beklad met racistische leuzen. Dat monument was er zonder vergunning neergezet, maar mocht van de gemeente wel blijven staan. De Nederlandse motorcoureur Joey den Beste is vandaag om het leven gekomen. Hij verloor de controle over zijn motor tijdens een race in Finland. De Achterhoeker was 30 jaar oud. En aan de frontlinie in het oosten van Oekraïne zijn de Russische troepen bezig met een opmars. Dat zegt de Oekraïnse vice-minister van Defensie Maljar in een bericht op Telegram. Ze noemt de situatie ingewikkeld. Tegelijkertijd zijn de Oekraïnse troepen voor een deel succesvol in andere delen van datzelfde gebied, schrijft ze. Ook ten zuiden van Bakhmut zouden de Oekraïnse troepen geleidelijk oprukken. Net als in de zuidelijke steden Melitopol en Berjansk. Maljar spreekt over intense vijandige weerstand en zware gevechten. FC Twente-icoon en oud-international Theo Paulplaats is overleden. Hij was al geruime tijd ziek. Paulplaats speelde in de jaren 60 en 70 als aanvaller voor FC Twente. Met de club haalde hij in 1975 de finale van de UEFA Cup en in 1977 won hij met Twente de KNVB-beker. Paulplaats scoorde 82 keer voor de club, die hij altijd trouw bleef. Tussen 1967 en 1972 kwam hij 13 keer uit voor Oranje, waarin hij onder andere speelde met Johan Cruijff. Daarin scoorde hij 3 keer. Theo Paulplaats was 76 jaar. Het weer vannacht op de meeste plaatsen droog, bij 12 tot 16 graden. Komende dag is er een mix van stapelwolken en zon. Verspreid over het hele land zijn er enkele buien. Bij een stevige westenwind wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Wat blijft? Met Lara Billy Rensen. De afstand blijft. De vangrail blijft, de populieren gaan, de helden gaan. Augustus blijft, getuigen gaan, gefluister gaat, de conversatie staakt, de Noordzee gaat, het weergaloze blijft. Het doorgaan blijft. Goedenacht en welkom bij het biografieprogramma Wat Blijft. We blikken wekelijks terug op mensen die ons de afgelopen tijd ontvielen en we zijn op zoek naar levensverhalen, naar levenslessen, naar dat wat blijft. Mijn naam is Lara Billy Rensen. Vandaag sta ik hier voor u. Als uw koning en als deel van de regering maak ik vandaag deze excuses zelf. Ze worden door mij met hart en ziel intens beleefd. Maar voor het overduidelijke gebrek aan handelen tegen deze misdaad, tegen de menselijkheid, vraag ik vandaag, op deze dag dat we samen het Nederlands slavernijverleden herdenken, vergiffenis. Ten kon draai, tijden zijn veranderd. Denketi koti, brada sisa. De ketenen zijn verbroken, broeder, zuster. Ten kon draai, tijden zijn veranderd. Ten ketikoti, fu true. De ketenen zijn verbroken, echt waar. Deze uitzending staat geheel in het teken van Kitty Kotti. Het feest van de afgeworpen ketens en de herdenking van de afschaffing van de slavernij. Zoals we net hoorden, bood de koning niet alleen zijn excuses aan, maar vroeg ook om vergiffenis. Nou, daarover zo meer. In het tweede uur een podcastaflevering van Wat Blijft over Peres Yongloy. Hij was een van de organisatoren van de eerste Kwaku-festivals. In het eerste uur ook aandacht voor de voorstelling Tijd zal ons leren over verzetstrijders in de koloniale tijd met zanger Ocean. Hij gaat natuurlijk zingen. Mijn hoofdgast voor vandaag is antropoloog en schrijver Rolien Redmond. 10 jaar lang onderzocht ze haar familiegeschiedenis op verzoek van haar moeder. Die vond dat het verhaal van de familie en de tot slaaf gemaakte voorouders eindelijk eens verteld moest worden. Om met de actualiteit te beginnen, afgelopen zaterdag was het precies 150 jaar geleden dat er formeel een einde kwam aan de slavernij. Koning Willem-Alexander, hoorde het zojuist, hield zijn toespraak. Waar herdacht en gevierd werd. Hij bood excuses aan voor de slavernij namens het Koningshuis. En dus vroeg ook om vergiffenis. Mevrouw Redmond, fijn dat u er bent. Wat vindt u van die excuses van de koning? Nou, ik vind het het enige juiste. Ik heb een jaar of 10 geleden, toen werd ik ook geïnterviewd over het thema. Toen was hij in Oosterpark. En toen heb ik in een NOS-programma gezegd al dat er veel meer moest gebeuren. Ik denk dat dat 10 jaar geleden al was. Maar het is het enige juiste wat hij kon doen. Dan heeft het nog 10 jaar geduurd. Ja. En vergiffenis, was dat er nog een belangrijk element dat hij toevoegde? Nou ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Je kunt excuses aanbieden, maar vergiffenis heeft natuurlijk een meer gewicht. Doordat het een emotionele gevoel is. En ik denk dat dat toch iets zwaarder weegt dan alleen maar excuses. Mm. En dat is goed. Uw overgrootmoeder was enorm koningsgezind, hè? Ja, maar heel veel Surinamers zijn het nog. En waar komt dat vandaan? Nou, dat is door opvoeding, door de kerk, door de koloniale overheid. Die hebben altijd de macht afgeschilderd, getekend als geweldig goed. Hmm. En beter en het beste wat ze konden bieden. Er zijn Surinamers die geloofden werkelijk, de tijd van mijn oma, dat de koning had zijn kroon verpand bij de Engelse koning om de slaven te kunnen, dus de slavernij te kunnen afschaffen. Nou, ze stonden niet stil bij het feit dat ze zelf geen cent hebben gezien. Maar zo is het gebracht. Ook mensen werden liederen aangeleerd en geïnstrueerd van, denk erom, de koning heeft dat allemaal voor jullie gedaan. Die moesten we maar dankbaar zijn dan. Ja, dat waren ze ook. Ja. En dat geldt voor alle generaties? Ik heb het over generaties van mijn grootmoeder en mijn moeders generatie nog voor een deel. Ik denk dat het volgens mij had u dat niet, hè? Als ik u zo hoor, is dat bij u gestopt? Nee, ik heb met geen van die mensen heb ik veel affiniteit. Ik heb affiniteit met mijn familie en de rest staat er ver weg. Mm. Dus en ik ken natuurlijk ook wel de geschiedenis. Ik ken de geschiedenis van de drie Willems. De Koopman Koning, de Willem II, de Willem III. Daar heb ik allemaal over gelezen. Ik heb ook gelezen wat ze in het parlement hebben gezegd. Dus ik heb een heel ander vertrekpunt dan de meeste Surinamers. Ja. En de meeste Nederlanders ook, denk ik. Ze leven niet meer. Uw overgrootmoeder heeft u zelfs niet gekend. Kunt u inschatten wat dit excuus, de vergiffenis, vragen om vergiffenis voor hen betekent? Zou kunnen hebben? Nee, dat weet ik niet. Ik weet het niet. Zij hebben niet zoals ik het gevoel gehad van, ja, er is ons wat ontnomen en we zijn benadeeld. Dat bedoel ik met mensen zijn ook in hun brein gekoloniseerd. Die zagen dat niet. En heel veel Surinamers zien dat nog steeds niet. En de Nederlanders al helemaal niet. Nee, nou ja, laten we het daar ook even over hebben. U schreef onlangs een opiniestuk in NRC over het nieuwe standbeeld bij Rotterdam Centraal. Een 4 meter hoog beeld van een gewone jonge zwarte vrouw. U reageerde daarin op Rosanne Hertzberger, die het beledigend vond dat een gewoon iemand een standbeeld kreeg. Zij schreef, alleen maar vrouw zijn, een beperking hebben, een hoofddoek dragen, een donkere huidskleur of liefst een combinatie daarvan is genoeg om op het schild gehezen te worden. En de boodschap uit uw stuk was, heldinnen van het gewone leven verdienen juist een standbeeld. Ja, weet je wat het is? Ik neem het eigenlijk niet zo kwalijk. Want het probleem is dat zij geen idee heeft wat andere mensen gedaan hebben, wat die gewone vrouwen doen, hoe hun leven is, hoe zij de hele dag rennen naar 2 banen, voor kinderen moeten zorgen. Dat wordt nergens beschreven, ze worden nooit geïnterviewd. Laat staan dat ze niemand als held gezien worden. Ze. Niemand kent ze, daarom zeg ik ook. Ik heb het in de Tweede Kamer gezegd bij de commissie. Er moet een massieve initiatief tot voorlichting komen van het Nederlands volk. Want kijk, dit is een jonge vrouw van de jonge generatie. Mm. En die reageert precies zoals drie generaties geleden. Dat is toch heel triest? Mm. Ze heeft gewoon geen kennis en geen informatie. Was u boos toen u het las? Ik was woedend. Mm. Ik was ziedend. Ik denk, nou ja, ik woon hier al 53 in dit jaar... en ik vraag me te petter om respect. En dan gebeurt me dit nog op mijn hoge leeftijd. Dat kan toch niet? Wat ik al zei, uw boodschap was... heldinnen van het gewone leven verdienen juist een standbeeld. Mm. Is het ook wat u bedoeld heeft met het maken van uw boek? Over uw eigen familie? Want daar heeft u ook de vrouwen met name geportretteerd. Hè? Nou, bij het maken van het boek heb ik geen rekening gehouden met Nederlanders. Mijn uitgangspunt was mijn familie. Mm. Mijn familie, onze emoties... het weefsel van een aantal geslachten bij elkaar. Dat vond ik belangrijk. De focus was mijn familie, niet de buitenwereld. Nee, dat begrijp ik. Maar heeft u de vrouwen met name naar voren willen laten komen? Ik vond heb dat de vrouwen belangrijk? Zeker, want die hebben ons beschermd. Die waren er voor ons. Mm. Daarom zeg ik ook, ik heb vandaag een interview gehad in Trouw. Vandaag, gisteren, 1 juli. En daarin zeg ik ook dat die vrouwen... dat waren de mensen waarop wij konden bouwen. En de voorouders. Alles wat erbij kwam aan kerk en kolonie en koning. Niets aan gehad. De mensen waar we op moesten bouwen... dat waren onze moeders, onze grootmoeders, onze tantes. Vaak waren de mannen weg. Dus dat is mijn basis. We gaan straks praten verder in op het prachtige boek dat u geschreven heeft. We gaan eerst luisteren naar de muziek van onze volgende gast. Dat is Ocean uit de voorstelling Tijd zal ons leren over verzetstrijders tegen kolonialisme. Tamme water, mijn lichaam is met mij aan het praten. Ik zak in de diepte van mijn bewustzijn en laat het stromen. Gevoelens als golven, impulsen die volgen. Niet te stoppen, ik geef me over, geen zorgen meer. Het is als een waterval. Ik laat los en ik ben er al. Oceanen, rivieren, waterlicht, amen. Ik wil verdrinken in de waarheid. Opgeslagen in mineralen. Laat me dansen en golven verdampen naar de wolken. En als een zegen van regen val ik naar beneden. Agua trae el fuego, agua trae charme. Agua trae el fuego, agua trae carme. Agua trae el fuego, agua trae sabe. Agua trae el fuego. Agua trae el agua trae el Thank you. Wat is dit prachtig. En het is van Ocean. Het komt uit de voorstelling Tijd zal ons leren. De voorstelling gaat over verzetstrijders tegen het kolonialisme. Theatermaker Romana Vreende begon ermee in coronatijd en vroeg vrijwel meteen deze muzikant en performanceartiest Ocean, omdat ze geen theater kon maken toen, kwam er eerst een podcast en een talkshow en nu spelen ze een aantal voorstellingen. Gaat dat zien? Onder andere in Den Haag, de Koninklijke Schouwburg. Romana vertelt haar eigen persoonlijke verhaal en levensverhalen van verzetstrijders tegen het kolonialisme, wit en zwart, in Nederland en in de kolonie. En Ocean maakt daar deze mooie muziek bij. Welkom, wat fijn dat je er bent en dat je het wilde spelen voor ons. Ik vroeg me af, ik zag op Instagram heel veel lovende reacties op jullie voorstelling. Ook mensen die enorm geëmotioneerd waren en die zeiden, ik heb nog nooit zoiets indrukwekkends gezien. Dat woord zag ik ook veel voorbij komen. Kan je dat verklaren? Waar komt dat vandaan? Neem de luisteraar ook eens mee in jullie voorstelling. Ik denk dat het indrukwekkende gedeelte is natuurlijk aan de ene kant de heftigheid van de verhalen. Ik denk dat zeker ons onderzoek ging zo diep, ging eigenlijk dieper dan de verhalen die je aan de oppervlakte krijgt. Dus je krijgt ook wel een versie van de verhalen die ook snijdt. Mm-hmm. En tegelijkertijd heb je de meest slepende muziek. En je hebt de constante wissel. Eigenlijk een beetje spelen we de hele tijd met de vorm. Theatraal, ceremonieel, hier en nu, stand-up. Dus er wordt gelachen. Daarnaast intens is het shift de hele tijd in emoties. Dus ik denk dat als je in het publiek zit, dat je hebt gelachen, je bent bijna tot tranen geroerd, je bent boos geweest. Dus ik denk dat al die emoties en dan in die hele mooie setting met het decor van Dennis van den Broeke en het prachtige licht en de cleanheid van de ruimte. Dus de ruimte is een soort cirkel waarin ervaren mag worden. Dus er is heel veel ongemak, maar er is ook ruimte voor. En ik denk dat de impuls die mensen hebben om vanuit ongemak te verdedigen of weg te lopen, die was er niet. Dus je gaat samen door heel veel emoties heen. En het was voor ons heel bijzonder, want dat krijg je dus pas als de ruimte vol is. En daardoor is ook elke avond anders, omdat we het echt maken, de ervaring maken met elkaar. En was dat dan nu voor het eerst dat je dat zo voelde met dat publiek? Ja, want wij zijn natuurlijk eigenlijk 3 jaar zo in onze cocon geweest met de verhalen en het onderzoek en de podcast. En ook zelf door die emoties heen gegaan van het ongemak, maar ook de blik naar onszelf werpen. En dus op een gegeven moment, en dat is ook het mooie van de toevoeging van de regie van Erik Wien, die eigenlijk soort van buitenaf weer naar binnen ging kijken. En dat we op een nieuwe manier ook naar ons eigen verhaal konden kijken. Dus de eerste voorstelling was voor mij ook toen ik op het zijtoneel zat, dat ik dacht, oh ja, natuurlijk, dit komt binnen. Zo kwam het want ook dat binnen. Dat had je zelf ook, ja, destijds. Ja. Ja, maar ook zo mooi dat het, ook omdat de zaal zo divers is, als je daar staat, zijn zoveel verschillende mensen. En daarom is er aan de ene kant ongemak en aan de andere kant boosheid. En dan is het heel mooi dat mijn muziek bijna een soort van water, ik spoel het ook wel even zo. Kijk, er is net iets intens gebeurd, gehoord. En nu gaat het even voelen. En nu is het weer even stil. En dat ritme van energie, dat is heel mooi om te spelen. Jullie hebben vorig jaar voor het VPRO-programma On Stage een stuk gespeeld, hè, uit de voorstelling. Ik wilde dat even laten horen aan de luisteraars. Ja. Het gaat over het verhaal van Locke, een tot slaaf gemaakt op Sint Maarten. Okay. Volgens de overlevering gaat het verhaal van Wan Titeloke als volgt. Tenminste, zoals ik denk dat het is gegaan. Locke was een vrouw, een hele jonge vrouw. Nee, weet je, Locke was een meisje. Ja, ze was een meisje. Kijk, in die tijd, Ocean, ben je al snel een vrouw. En ze woonde op een plantage en dan denk ik altijd, tot in hoeverre kan je wonen op een plantage. Hè? Ze was tot slaaf gemaakt op een plantage op het door Nederland gekoloniseerde eiland Sint Maarten. Goed. Op een dag vlucht ze weg, weg. Gewoon weg, weg van de onderdrukking, weg van de ondermijning, weg, weg van de mannen die beweren dat zij hun eigendom is, weg van de slavernij, op zoek naar vrijheid. En die vrijheid vindt ze in de binnenlanden van Sint Maarten. Maar Sint Maarten heeft geen oerwoud waar je kan verstoppen, zoals de Marons in Suriname. Het is onherbergzaam, het is heuvelachtig, het is stoffig, steen, zee. Ik vraag me ook af, snap je, ik bedoel, kan ze zoet water vinden? Verzwakt raakt ze van te weinig eten en zo een gemakkelijke prooi voor de witte jagers. Shit. Haar vlucht was sterk, hè? Maar haar voorbereiding minder. En ze is alleen. Het duurt niet lang voordat ze wordt gevonden, opgejaagd, gevangen en teruggevoerd naar de plantage. In die tijd was het gebruikelijk het lichaam van een rebel te verminken. Dus als straf voor haar verzet en als waarschuwing naar de andere vrouwen geven de witte kolonisten het bevel een van Lockhees borsten af te snijden. Zo. Ja, dat komt binnen. Ja. Wat is het belang van deze verhalen van verzet, Ocean? Want dat is wat jullie vertellen, hè? Onder andere. Ik denk dat het heel... Ik werd net een beetje emotioneel omdat ik dacht, dit was ons eerste verhaal. En we wisten toen nog niet dat het hiertoe zou leiden. En hier hebben we eigenlijk een vorm gevonden. Want je hebt een verhaal, een overlevering. En daar staan een paar regels. En het lijkt bijna alsof het, als je het leest, dat het geen mensen zijn. Het is geen gelaagd verhaal. Je hoort niet over emoties of over omstandigheden. Dus wat wij eigenlijk met al die verhalen hebben gedaan is het soort humaniseren van de mensen die tot slaaf gemaakt zijn. Want dat vind je niet terug in de overleving. En door eigenlijk soort van in die verhalen te stappen en het bijna aan te trekken en te beleven, werd het zo rijk. En ging het over zoveel meer dan tot slaaf gemaakt zijn, maar wie is zij? Wie is die gekke chick die dan gewoon... Ik ga. En waarschijnlijk dacht iedereen, nee, niet doen. Waar ga je dan heen? En dan dat ze dan zo terugkomt en dan gewoon de borst wordt afgesneden. En dat ze dan, dat is gewoon ons favoriete moment van... En ze gaat weer weg. En dan komt er een soort episch, helder verhaal. En ook weten wij veel, maar laten we dat gewoon doen. Laten we... dromen ook in die verhalen en ook, want dat heeft zoveel hoop en kracht gegeven. Omdat ik zelf heel erg wegliep van die verhalen. Want ik dacht, ja, dat is gewoon, ik wil me niet identificeren met tot slaaf gemaakt zijn of de pijn. Maar nu lees ik gewoon een soort epische verhalen over mensen die vochten tegen onderdrukking en daar heel creatief in waren. En hele mooie wegen naar buiten hebben gevonden. En natuurlijk, het is niet te romantiseren. Maar je kan er wel anders naar kijken door het te zien als kracht in plaats van alleen maar onderdrukking. En dat voelt anders als je... Ik ben een nazaat van verzetstrijders of tot slaafgemaakte. Heeft het ook wat jou betreft, heeft het jou ook veranderd in dat opzicht, dit project? Ja. Zeker, en dat is meer, dat is sowieso de relatie die ik daarin heb opgebouwd met Romana. En ook dat wereldje en ook dat onderzoek, wat ik eigenlijk een beetje vermeed. Maar het heeft, en dat voelde ik ook zeker na de afgelopen 3 voorstellingen die we gespeeld hebben. Dat ik dacht, zeker toen op de 3e dag mijn moeder daar zo was. En dat mijn moeder ook educated wordt en denkt, wow. Mijn moeder kwam, ze kwam ook, ik kwam er tegen na de voorstelling en ik dacht, alsof ze groter en stralender en soort trotser was. En dat ik dat haar terug kan geven door eigenlijk die geschiedenis in te duiken en dat op die manier te serveren. Ook omdat zij als in Suriname opgeleid, kreeg je dat ook niet. Hmm. Dat ik toch dacht, oeh, haar schouders zijn toch iets meer naar achter. De rug is rechter en ze loopt gewoon zo trots door het Nationale Theater. Dat is echt heel prachtig, ja. Oh, wat mooi. Ja. Dankjewel dat je dit met ons wilde delen en dat je voor ons wilde spelen ook in deze nacht. En daar komen nog een paar voorstellingen aan. Hè? Dus mensen kunnen er nog heen tot en met zaterdag. 5, 6, 7, 8. Kom. Kom. Kom alsjeblieft. Ocean, dankjewel joh, dat je hier was. Wat blijft? Hoe breng je mensenlevens in kaart die bijna niet gedocumenteerd zijn? Uit een geschiedenis die voor velen te pijnlijk is om op te rakelen. Lijkt misschien onmogelijk, maar antropoloog en schrijver Rolien Redmond is het gelukt. 10 jaar lang onderzocht ze haar familiegeschiedenis. Op verzoek van haar moeder. Die vond dat het verhaal van de familie en de tot slaaf gemaakte voorouders eindelijk eens verteld moest worden. Het resultaat? Indrukwekkende familiekroniek De Doorsons. Op zoek naar een Afro-Amerikaanse slavenfamilie in het Caribisch gebied. Met dit baanbrekende werk won Redmond in 2022 de Brusselprijs voor het beste journalistieke boek. En ze is mijn hoofdgast hier vannacht. Welkom opnieuw, mevrouw Redmond. Dit boek is het resultaat van een tweeledige opdracht, hè, van uw moeder. Wat vroeg ze u? Nou, ze vroeg de familiegeschiedenis te traceren of op te schrijven. Hè, te gaan zoeken naar de voorouders. En ze wilde ook graag eigenlijk een geheim familieritueel uitvoeren. En dat ritueel heeft ten doel om de voorouders te bedanken en ze te troosten voor het feit dat ze slaaf zijn geweest. De familie Banja. En waarom vroeg ze u dit te doen? Ik denk dat mijn moeder, een wijze vrouw, in de gaten had dat ik de enige was die het zou kunnen doen. Want? Kunt u de context aan schrijven? Ja, dat komt omdat ik als kind al heel erg geïnteresseerd was in de verhalen. Mijn moeder die vertelde mij al vanaf mijn tiende die verhalen. Ik had ten tweede een soort spil was ik in de familie als boodschapper. Ik ging langs allerlei familieleden en ik kende hun geschiedenis. Ik hoorde daar ook verhalen. Ik was er vaak bij die verhalen als ze verteld werden aanwezig. En ten derde was ik gewoon heel erg nieuwsgierig. Mm-hmm. Ik luisterde stiekem naar wat er gezegd werd over vroeger. En u kan dat wilde goed schrijven. Ik graag horen. Dat is misschien ook niet onbelangrijk. U kan goed schrijven. Ik heb wel genoten van het boek, moet ik zeggen. Ik schrijf al heel lang. Ik schrijf ook in Suriname, heb ik prijzen gewonnen met schrijven. Dus ik doe dat graag. Ik schrijf graag. En ik heb het geduld ervoor. En ik ben antropoloog. Ik ben geïnteresseerd in onze cultuur. En ik weet er heel veel van. Nou, ik snap wel dat ze bij u uitkwam. Was zij zelf bezig met het verleden? Ja, ze was er wel mee bezig, maar mijn moeder moest hard werken. Die had 2 banen en de tijd die ik ervoor had, dat had ze niet. Ik ben eerder gestopt met werken en ik heb er dus heel veel tijd in gestopt. En ja, mijn moeder moest ook andere dingen doen om te overleven, om voor onze zorgen, om een schoolgeld te betalen. Dus dat kon ze maar beperkt doen. Hmm. En welke vragen over de familie waren nog onbeantwoord? Wat moest u uitzoeken? De oudste voorouder. Wie was onze moeder van mijn oma, van haar moeder? En daar de moeder weer van. En daar weer de moeder of de vader ervan. Wij proberen vooral in de vrouwelijke lijn de familieleden te traceren. Ten eerste omdat we een matrilineale cultuur hebben meegenomen uit Afrika. En met de vrouwen is dat makkelijker, omdat die zich meer bekommeren om de kinderen dan de mannen die vaak soms verwerkt weg waren. De voorouders vooral vinden. Mm. Ja. En kende u de verhalen die bij die voorouders hoorden? Beperkt, heel weinig. Mm. Heel weinig, die moest ik gaan zoeken, die moest ik nog uit mensen gaan trekken. En mensen willen er niet over praten. Dat vroeg me af, stond u te springen om deze opdracht? Nee hoor, ik vond het verschrikkelijk. Ja, hoezo? Het is pijnlijk. Niemand, mijn moeder wilde niet heel erg over verleden praten. En tantes ook niet. En ik eigenlijk ook niet. Ik vind die slavengeschiedenis is elke dag een aanslag. Alles wat je erover leest doet pijn. Het is verschrikkelijk. Het is niet leuk. Het is geen leuke bezigheid. Nee. Resoneert dan het verhaal van Ocean zojuist, die hier was? Dat hij liever naar de geschiedenis van tot slaafgemaakte keken vanuit het perspectief van het verzet dat er ook was? Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. En dat is dus ook de opbrengst geweest van mijn boek. Want ik ging er schoorvoetend in, maar uiteindelijk bleek dat ik wel een bepaald soort resultaat had. En dat was trots. En dat was voor het eerst zien hoe jouw familie gewerkt heeft, hoe hard ze gewerkt hebben, hoe trots ze zijn, hoe ze met elkaar geprobeerd hebben om te overleven. Hoe ze zich verzet hebben ook. Normaal gesproken zie jij dat niet. Je ziet het pas als je echt in je eigen geschiedenis duikt, want een ander gaat het je nooit vertellen. Nee. Ja. Het was natuurlijk lastig, want u zei al, het was moeilijk, ik moest op zoek naar mensen. Tegen welke beperkingen liep u aan? Nou, de mensen waren oud. Ik heb dus ook een indrukwekkende lijst van mensen die overleden zijn tijdens het onderzoek. Oh ja. Die waren al hoog bejaard. Want u zei ook, niet iedereen wilde praten. En ze wilden niet. Ik heb in zo'n geval soms 3 keer terug moeten gaan. Oh ja. Naar Suriname, dus een ticket betalen. Toen zei ik, ik wil er niet over praten, dat is te pijnlijk. En u bent uiteindelijk met allerlei mensen gaan praten, toch in archieven gaan zoeken ook. Hè? Een aantal keer naar Suriname gereisd, u zegt het al. Wat vond de rest van de familie van dit project? Stonden die allemaal met open armen klaar om de verhalen te vertellen? Nou, de jonge generatie wel. Die hadden allemaal respect aan iedereen hier in Nederland, in elk geval probeerde te helpen, te ondersteunen en informatie te geven. Het probleem waren dus oude mensen in Suriname die daar afstand van wilden nemen. Maar in het algemeen heeft de familie goed meegeholpen. Laten we het hebben over de verste voormoeder die u heeft gevonden. Molly Maria Doorson, uw bedovergrootmoeder, de oma van uw grootmoeder. Zij werd geboren in slavernij, zo dichtbij is dat dus nog. Hè, op de katoenplantage Sara in het district Coroni in Suriname. Was er voorafgaand aan uw ontdekkingen al iets over haar bekend in de familie? Nee, ik ontdekte later pas. Realiseer ik me dat mijn oma haar naam wel eens noemde. En dan had mijn oma het over Migramma Molly. En later begreep ik dat het die Molly Maria geweest moest zijn. Molly Maria en Doorson. Mijn oma zei Molly. En het zei mij niks natuurlijk. En hoe heeft u haar uiteindelijk kunnen terugvinden? Dat heb ik teruggevonden in de boeken van de katholieke paters van het bisdom Utrecht. De redemptoristen die in Coronië werkzaam waren, die hebben haar in het doopboek vermeld. Ze werd gedoopt op haar achtste jaar, ze was 8 jaar oud. Toen kwam haar vader naar een kerkje en wilde haar dopen en toen kreeg ze de naam Doorson. En dat hadden ze bijgehouden? Ja, dat hebben ze bijgehouden. Dat was de burgerlijke stand. Ja, ja, ja. Want de overheid, de koloniale overheid, die had er geen interesse in. Wij waren werktuig, chattel noemden de Engelsen het. Dus, ze zagen het niet eens als handelswaar. Nee, je was handelswaar. Ja. En als je dood was of kapot was, nou ja, dan werd je vervangen. Mm. Maar de katholieken en de zendelingen, de EBG-mensen, die hebben dat nog wel gedaan. En ook niet alles. Want in heel veel gevallen hebben ze de naam van de moeder of de ouders gewoon weggelaten. Ja. Op de plantage was zij veldmeid. Ja. Wat betekent dat? Wat hield dat in? Nou, dat je dus de hele dag in de zon staat. De katoen plukken, schoffelen, kokosnoten rapen. In elk geval buiten in het veld staan. En hoe kwam u erachter dat ze dat allemaal gedaan had? Of wat, dus heeft u dat gededuceerd vanuit wat er... Nou, dat weet ik deel van wat er globaal in de familie verteld werd. Hè? Dat ze dus op het veld werkten, onze voorouders. Maar dat is dus heel algemeen. Mm. Maar verder staat het ook vermeld in de borderellen. Borderellen zijn verkoopactes van alle slaven van Coroni. En achter haar naam stond veldmeid. Ah ja. Ja, daar heeft NRC dit weekend ook een belangrijk stuk over. Samen met Okke ten Hove, ja. Ja. Over hoeveel de slavenhouders nou eigenlijk hebben verdiend. Hè, na de afschaffing van de slavernij. U kon in eerste instantie helemaal niet zeker weten dat alle doorzons gelinkt aan de plantages waren, ook familie waren. Hè? Nee, dat is niet dat. Dat hoorde ik in het boek. Heb ik het boek geluisterd? Ja. Hoe zit dat? Dat weet ik niet. Je moet daarvoor zou ik veel meer bronnen moeten hebben. Ik zou namen van moeders moeten hebben van de andere doorzons. Maar kregen mensen gewoon maar die naam? Dus? Ja, ja. Het was een hectische situatie. Die verificatiecommissie die moest in heel korte tijd alle plantages af. En die moesten de namen noteren van de mensen die als slaven nu dus gecompenseerd moesten worden. En heel vaak voor de slavenhouders trouwens, niet voor de slaven. En heel vaak was het zo als mensen samen in een huis zaten dat iedereen dezelfde naam kreeg. Dat is ook achterloos om dat zo te doen. Ja, maar dat ze hadden haast bij. En wat maakt het uit? Dus de slaven hadden daarvoor geen naam. Nou kreeg ze allemaal een soort groepsnaam. Wat weet u over de generatie voor uw bedovergrootmoeder, dus voor Molly? Voor Molly weet ik dat die vader er was. Dat was Jem. Jem, ja. Dus, maar er was een Jem 1 en een Jem 2, toch? Ja, omdat ik niet duidelijk kon uitzoeken wie nou precies haar vader was. Daar ontbreken de bronnen. Ze kreeg 8 kinderen. Een van haar kinderen was uw overgrootmoeder. Mm-hmm. Constantia, hè, zeg ik het zo goed? Constantia Augustina Doorson, geboren op 1 juli 1863. Dat is toch ook een die dag, bijzondere datum, zegt de dag dat op papier de slavernij werd afgeschaft. U heeft haar niet meer gekend. Wat kreeg u nog over haar mee? Van uw moeder en grootmoeder? Dat ze een hele dominante vrouw was. Heel koningsgezind. Hele grote invloed onder de marktvrouwen. Zoals marktvrouw, koopvrouw. En dat ze ook in de familie de leiding had. En dat was iemand die haar dochter, die al in de 30 was, gewoon een pak slaag kwam geven. Oh echt? Ja, als ze ergens niet tevreden over was. Maar dus moest je voor oppassen. Ja, dat was zo'n dame was het. En wat betekende de afschaffing op papier van de slavernij voor haar, voor de omstandigheden waarin zij leefde? Want zij werd dus marktvrouw. Zij werd marktvrouw, ja. En ze heeft natuurlijk tot 1873, hè, heeft ze al tot haar 10e. Was ze eigenlijk min of meer toch gewoon slavin, hoor. Want de omstandigheden waren helemaal niet anders. Ja, waren niet zo veranderd. Ze heeft een behoorlijk zwaar leven gehad. Met verschillende kinderen van verschillende mannen. En we kregen de indruk dat haar gang naar Paramaribo ook een beetje een vlucht was, omdat het in Coroni niet goed ging. En ze heeft in de stad haar draai wel gevonden. Maar ze had verder daarna een redelijk goed leven. Ook dankzij de broers en neven die allemaal vissen waren. Mm. En die ervoor zorgden dat zij vis kon verkopen. Ah ja, zo. Ja. Want waarom gingen mensen weg uit Coroni? Waarom gingen ze naar Paramaribo? Ze was niet de enige, hè? Nee, maar er was geen werk. Er was geen handel. De plantages die gingen gewoon dood. Er was gewoon niet genoeg te doen. Er was geen industrie, dus je moest ergens van leven. En zelfs al had je dan kostgrondjes, dan waren er ook nog geen afzetmarkten. En wat ik wel mooi vind, is u schrijft in uw boek over een soort gilde van marktvrouwen, waar zij onderdeel van was. Ja. Wat betekende dat? Nou, dat waren marktvrouwen die hadden echt zoveel macht dat zij de prijzen konden bepalen. En ze konden dus relatief veel verdienen. Door laag in te kopen met z'n allen en te vragen wat ze wilden. En zoals ik al zei, dat zijn vrouwen die hadden misschien ook een streepje voor bij de kolonisator. Want het waren een soort, hoe moet je dat noemen, een fans van het koningshuis. Mm. Die reclame maakten voor het koningshuis. Dus het zou best kunnen dat ze meer privileges hebben gehad van de koloniale overheid dan andere beroepsgroepen. Is dat zijn dat soort dingen moeilijk om te zien, te horen over uw familie? Dat daar misschien... Nee. Het is zoals het is. Ja. Het spaart in dat opzicht niemand. Het is een heel eerlijk boek. Nee, hoor. Ik ben een griot en ik spreek de waarheid. En wat is een griot? Een griot is een West-Afrikaanse chroniqueur. Dat is de verteller van de familiehistorie. En dat is de man. Meestal zijn het vrouwen geweest. We zien nu heel vaak beelden van mannen, maar het is een vrouwenberoep. Die soms 7, 8, 9, 10 generaties uit het hoofd kende. En dat reciteerden ze op feesten. Van mensen van adel en rijke mensen en koningen. En zag u uzelf al als een griot? Of bent u dat geworden? Nee, dat ben ik geworden, want ik wist niet eens wat dat was. Oh, okay. Dus al gaandeweg, mijn moeder gebruikte die term op een hele negatieve manier. En toen ging ik dat uitzoeken. Want ze vond u een lastige griot? Of nee, en mijn moeder riep wel eens van, ja, jullie moeten niet zo gillen. Niet zoveel lawaai maken en niet zoveel praten. Je bent toch geen griot? Oh. Ja, nee, heel negatief. We hebben heel veel zaken in onze cultuur negatief gemaakt. Ik kom er nog steeds dingen tegen van ik denk van jeetje, dat kijken we op neer. Dat klopt niet. Hoe kan dat? Er was iets positiefs. Wanneer is dat verworden tot iets negatiefs? Wanneer is dat verworden tot iets negatiefs? Ik zou het niet weten. Heeft de kolonisatie daar een rol in gespeeld, denkt u? De kolonisatie? Absoluut. Absoluut. Ik denk dat wij hebben geleerd, en mijn moeder heeft ook geleerd, dat alles van onze cultuur, dat was zo waardeloos. Gooi het weg. Bijvoorbeeld één woord dat negatief is kroetoe. Het betekent schelden en ruzie maken. Maar het woord kroetoe is van de Marons in het binnenland, is vergaderen, is overleggen, is Socratisch dialoog, is praten met elkaar tot oplossingen komen. Nou, de kolonisator heeft ervan gemaakt van, nou ja, wat zijn jullie aan het doen, aan het schelden? En wij gebruiken het nog steeds op die negatieve manier. Er valt een hoop te ontleden. Ja, voor ons wel. Ja. Wit en zwart. Wit, precies. Het boek begint trouwens met een citaat van Wieland Toni Morrison, de Afro-Amerikaanse schrijfster en Nobelprijswinnaar voor literatuur. If there is a book that you want to read, but it hasn't been written yet, then you must write it. Hoe kijkt u nu? Want u zei, ik heb opgezien tegen dit onderzoek. Na 10 jaar is het boek af. Het is al een tijdje uit. Ja. Hoe kijkt u er nu tegenaan? Ik ben blij dat ik het. Het is echt mijn magnum opus. Ik ben blij dat ik het geschreven heb. Ik heb zware momenten gehad. Ook 2 jaar dat ik het niet meer zag zitten. En eigenlijk niet meer in staat was om verder te schrijven. In welke fase was dat? Dat was nadat mijn oom stierf. Daar heb ik zoveel verdriet van gehad. En de ene familielid na het andere familielid ging dood. Mm. En toen realiseerde ik me dat ik gewoon onderdeel ben van die familie. Ik sta er niet buiten, ik sta er middenin. Dus... Dacht u dat u er buiten stond? Nou ja, je bent zo bezig en je ziet jezelf als interviewer. Je moet een bepaalde distantie hebben en naar mensen duwen en trekken, anders krijg je de informatie niet. Maar toen mensen begonnen om te vallen en ik met verdriet bleef zitten, dacht ik, ja, ik sta er middenin. Ik heb ook verdriet. Mm. En ik word naar binnen gezogen. Ik kan niet aan de buitenkant blijven staan, want ik heb verdriet. Ja. Hoe is dat in het boek terechtgekomen, die fase in het schrijfproces? Nou, ik heb gewoon 2 jaar lang niet geschreven. En ik heb het gewoon eerlijk opgebiecht, zou je kunnen zeggen. Dat u verdriet had, bedoelt ja, u? Ja, verdriet. En dat hoorde ook in ben het boek mens, thuis. Ja. Het is zoals het is, zeg ik. Want zou je kunnen zeggen dat u zichzelf ook beter hebt leren kennen door het boek te schrijven? Nee, ik weet het niet. Ik was al een buitenbeentje. Ik wist al heel veel van mezelf. U had al onderzoek gedaan? Nee, als kind van 10 jaar had ik al ideeën die eigenlijk buiten de norm vielen. Ik wist al dat ik antropoloog wilde worden. Wist ik al op mijn 10e. Ik had dat woord er nog niet voor. Ik wist ook dat ik belangrijk vond dat ik trots was op mijn familieleden. Mm-hmm. Ik wist dat ik zwarte mensen mooi vond, wat in mijn jeugd helemaal niet de norm was. Je moest zo licht mogelijk zijn en ik had daar niks mee. Ik vond zwarte mensen mooi. Hoe zwarter, hoe mooier. En mensen vonden hem maar een gek kind. Dat kan toch niet? Je wilt toch lang sluik haar hebben en een lichte huidskleur? Nee, toch niet. Dus ik kende mezelf al op mijn 10e, denk ik. Ik ben daarna niet zo heel veel veranderd. Heeft u zich in de Nederlandse samenleving buitenstaander gevoeld? Je blijft een buitenstaander. Het is niet onze cultuur. Het is niet het land dat ons omarmt. Je zult je hier altijd buitenstander voelen. Tot op de dag van vandaag. Tot op de dag van vandaag, ja. Is er nog iets wat u zou willen onderzoeken? Het is een boek. Ik ben 3 dagen lang heb ik me erin ondergedompeld door het te luisteren. Mm-hmm. Er zit zoveel in dit boek. Maar ik kan me ook voorstellen dat er nog misschien toch nog vragen onbeantwoord zijn. Ja, dat kan. Maar ik denk dat ik dit boek nu wel heb afgesloten. Wat ik graag nog zou willen doen is iets anders. En dat is met een ander aspect van onze cultuur. Dat zijn de dansen, dat zijn de banya. Daar zou ik een soort muziektheater van willen maken. Met de liederen, met de dansen. Die ook weinig aandacht kregen en die eigenlijk in de vergetelheid eraan zijn geraakt. Daar zou ik wel een soort voorstelling? Opera of voorstelling van willen maken. Ja. Want was het ook nog de opdracht van uw moeder om zo'n familieritueel te houden, een banya. Is dat gelukt uiteindelijk? Het zal niet 100% kunnen lukken. We hebben er een soort familiedag van gemaakt. Je moet niet vergeten, we hebben familieleden die heel erg religieus zijn. Mm-hmm. En die moeite hebben met de banya, omdat het ons geleerd is van alles wat een beetje Afrikaans was, dat is afgoderij, is heidens. En we hebben heel veel, ja. En daar is dat katholieke geloof op geplakt. Katholiek of protestants. We hebben ook protestants, die moeten daar niet zoveel van hebben. Ik kijk er op een andere manier. Ik zie het als folklore, als het weefsel van ieder volk om zich staande te houden. De verhalen van Roodkapje, de oude liederen hier. Dat wordt allemaal gewaardeerd. Mm-hmm. Maar bij ons is het allemaal afgebroken. Hmm. En de mensen denken nog steeds dat het allemaal alleen maar heidens en afgodisch is. Zelfs de mensen die van het Afrikaanse continent afkomen, denken dat dus. Ja. Want dat is ze dat is ze opgelegd. Het is ze opgelegd, het is ze aangeleerd. Hun ouders, hun grootouders, ze weten niet anders. Mensen moeten dus en nu echt gaan decoloniseren, gaan losmaken en teruggaan. Maar dat is nog niet zo makkelijk. Want doen uw familieleden dat bijvoorbeeld? Hebben ze uw boek gelezen? Dat weet ik niet. Weet je dat niet? Nee? Nee, er wordt niet zo over gepraat. Dus ik vermoed dat het niet zo heel erg gelezen is. Wordt daar niet over gepraat? Nee. Hoe is dat voor u? Ze zijn heel trots, daar niet van. Oké, kijk. Maar ik heb geen reacties gekregen van mensen die een zusje heeft het gelezen. Maar ik vermoed dat weet ik niet. Ik ga ook niet, ik wil het ook niet weten, denk ik. Mm. Ja, weet je, op het moment dat je een boek geschreven hebt, is het niet meer van jou. Daar mogen mensen ermee doen wat ze willen. Ze mogen het lezen of ze mogen het links laten liggen. Mm. En dan eis ik niets en dan mag iedereen weten wat hij daarmee doet. In het boek staan ook de verhalen van de slavenhouders. Mm. Moest dat erin om ook de verhalen van uw familie verteld te krijgen? Ja, liever niet. Maar ik had geen keus. Nee. Ik heb geen familie van mij. Om mijn familie te vinden moest ik langs de slavenhouders heen. Ja. Die hadden de informatie, die hadden de lijsten. Ja, want daar werd minutieus bijgehouden wie waar was. Ja, omdat er geld te halen viel, toch? Ja, geld te halen viel. Wij hadden ze niet. We hebben ze nog steeds niet. Dus ik moest die familie meenemen op mijn rug. Wilde ik mijn eigen familie kunnen vinden. Ja. Ik kon er niet omheen. Ik zag er namelijk ook een naam uit het boek terugkomen in het stuk van NRC dit weekend. Heeft u dat ook nog gezien of niet? Dat was Anthony Dessé. En dat ging dan over een van de slavenhouders en hoeveel hij verdiend zou hebben aan de afschaffing van de slavernij. Hè? Door de vorderingen die ze hadden vervolgens op de staat. Heeft u dat gezien of niet? Nee, ik heb het dit weekend niet kunnen lezen. Ik heb de Kitty Kutty speech gedaan in Tilburg. Oh ja. En daarna heb ik thuis nog een aantal dingen moeten lezen. Ik zag het vanavond even, heb ik hier de krant even doorgenomen, maar de details weet ik niet. Maar ja, ik ken ook het Den Hoven, dus die heeft mij toen al ingezet. Ja, hij zou 4 miljoen verdiend hebben aan de afschaffing van de slavernij. Ja, dat kan. Het is een van de grote slavenhouders geweest, ja. De eigenaar van de Doorsons. Was dat verhaal bekend bij uw familie? Nee, mijn familie wist er niks van. Ik wist het ook niet, hoor. Dat er zoveel geld verdiend was. Nee, dat wisten we niet. Nee, dat gaat niemand je vertellen. Die geschiedenis, die is ons onthouden. Mm. Ook in Suriname wisten we dat niet. Dank dat u hier naar de studio wilde komen om te vertellen over het boek dat u geschreven heeft, De Doorsons, de familiegeschiedenis van Rolien Redmond. En ik zou zeggen, ga het lezen. U kunt het ook luisteren dus, bijvoorbeeld. Dank, mevrouw Redmond, dat u hier was. Graag gedaan. Ik wilde nog eventjes trouwens over Anton de Kom. Mag dat nog eventjes? Ja, het mag, ja. Nog even wat vragen. Excuus. Antikoloniale verzetstrijder natuurlijk en schrijver. Die heeft onlangs eerherstel gekregen. Ja. Ook daar zijn excuses aangeboden. Dus er is nog van alles gaande. Hè? Voor wat zijn kinderen en wat hem is aangedaan. Wat vond u ervan dat hij ook nog excuses kreeg? Nou, dat vond ik natuurlijk heel prachtig. Ik heb in mijn boek geschreven dat inderdaad een van mijn ooms, die is voor hem opgekomen, Petrus Doorson. Ja, dat las ik in het boek, ja. En een neef heeft ook steeds gevraagd om eerherstel. Dus de Doorsons hebben zich bekommerd om Anton de Kom. En ik was erg ontroerd. Ik wist hoe zwaar de familie het had, want wij ontmoeten Judith de Kom wel in de vrouwenbeweging. En we wisten dat de familie vernederd werd en heel arm had. En moeilijk had. De vader kwam niet meer aan werk, omdat hij dus een soort gepest werd door de overheid. En het is heel schrijnend. En hoe uw oom heeft bleek betrokken te zijn bij zijn strijd. Dus weet u wat hij gedaan heeft? Ja, die heeft toen de Kom naar Suriname ging, is hij vastgezet. En mijn oom Petrus Doorson die eiste met een heleboel arbeiders die op het plein bij de procureur-generaal zijn vrijlating eisten. En mijn oom Petrus die stond in de voorhoede en er werd geschoten. Hij is niet geraakt. En bloot zijn borst en zei, jullie moeten mee eerst doodschieten. Willen jullie bij de Kom komen? Maar er zijn wel 2 doden gevallen. Zo. Dus wij Doorsons zijn mondige mensen. Nou, dat is me wel duidelijk geworden, ja. Dank u wel. Dank dat u hier naar de studio wilde komen. Graag gedaan. Er zijn maar weinig die ongelijkheid zo nauwkeurig kunnen benoemen als Anton de Kom dat deed. Hij werd geboren in 1898 en reisde als 21-jarige jongen met een diploma op zak naar Nederland. Daar raakte hij al snel betrokken bij de Indonesische studentenbeweging. Die streed voor een onafhankelijk Indonesië. Hij is politiek betrokken en schrijft het ene na het andere kritische artikel. Hij zette zich ook in voor zwarte bewustzijnsbewegingen, zowel in Nederland als daarbuiten. Toen hij later terugging naar Suriname werd hij gezien als een staatsgevaar en verbannen. Ja, en toen begon het pesten ook, waar mevrouw Redmond het al over had. Terug in Nederland legde hij zich toe op het schrijven van gedichten. Die worden gezien als een aanklacht tegen de koloniale machthebbers en een pleidooi voor vrijheid en gelijkwaardigheid van alle Surinamers. Poëtisch activisme, zo zou je de gedichten van Anton de Kom misschien kunnen omschrijven. Eerder deze maand verscheen Vandaag Vrij, Altijd Vrij. Gedichten van Anton de Kom. Babs Gons is schrijver, performer, host, docent en vanaf september ook dichter des Vaderlands. Zij schreef het voorwoord voor de dichtenbundel van Anton de Kom. Ja, ik ben gevraagd om het voorwoord te schrijven. Wat ik een enorme eer vond. En ja, dus ik heb dan een tijd met die gedichten geleefd, om het zo maar te zeggen. Weet je, ik denk dat dit nou Een tijd is waarin deze gedichten gewoon heel belangrijk zijn. Overal om ons heen nu. Kitty Kotti, 1 juli, het herdenkingsjaar. is aangevangen, of de herdenkingstijd. En waar we gewoon heel erg behoefte aan hebben is de geschiedenis. Maar vooral ook het geheugen. Het geheugen van de mensen die, die erbij waren, die de verhalen hebben gehoord van hun voorouders, de verhalen die zijn opgetekend, want we weten zoveel nog niet. En gelukkig wordt er steeds meer geschiedenis ontsloten, steeds meer verhalen. We hebben steeds veel beter beeld van wat er is, wat zich heeft voorgevallen. En dat is denk ik zo hard nodig om ook de toekomst in te kunnen richten. Om te weten hoe we verder moeten. En om te weten wie we zijn, wie we toen waren. En ja, we moeten als volk deze geschiedenis omhelzen. En ik vind dat deze gedichten van Anton de Kom daar heel goed bij helpen. Hij schetst gewoon een beeld van het landschap. Van waar we in bewogen, van de slavernij, van de tijd daarna, van de contractarbeiders, van de natuur, van het leven op de plantages. En dat maakt deze gedichten gewoon heel belangrijk. Een van de gedichten waarin Anton de Kom het slavernijverleden samenbrengt met zijn natuurbeschrijving en het contrasterende landschap waarin arm en rijk tegenover elkaar staan, is Antithese. Hij schreef het gedicht al veel eerder, maar het werd pas later ontdekt. Bob Schons koos dit gedicht om voor te dragen. Ik lees het gedicht Antithese van Anton de Kom. De daken waren van de zon doorgloed, grote vogels zij aan zij, door de lucht gedragen, gestrekte vleugels al maar zwieren met gemak en vol welbehagen. Het tamtam geklap van wilde duiven net boven het onderhout kwamen aangevlogen. De donsjes om hen heen stuiven, lianen trossen in en in elkander, als wurmen in een hengelaarsbuis. Windgespeel om het vest der bomen, indianen benaden met hun zoete geur, tritri gekwetter als het gebed der vromen, geklop, regentijd aan de deur. Spinnen in de roos hunner webben, kudde wilde buffels aan de kreek, bij de parawind, de ebbestreek. Duizenden gekromde koelieruggen, door en door bezweet, schamel als de armste onder bruggen, boeren, knechten, allen slaven. Fraaie paleizen van de heersers, schoon aspect der bakrahuizen, alles rijk en weelderig wat je ziet, winsten stromen binnen als in open sluizen. Armoede en armen in de zwakke hutten, niet als rijken dagenlang aan het dubben, nee. Zwoegen, slaven, tot de vrijheid komt. Ik heb dit gedicht gekozen. Het was moeilijk kiezen trouwens. Er zijn in het boek, in zijn bundel, heel veel zeggende, krachtige gedichten. Gedichten die vingers wijzen. Het zijn, zoals ik ook in het voorwoord schrijf, wat ik heb mogen schrijven, het zijn gebalde vuisten, het zijn aanklachten, het komt door veroordeling. Maar wat hij ook doet, en dat is in dit gedicht zo duidelijk, hij schetst het landschap. Hij neemt ons helemaal mee daar naartoe. Het begint met vogels, het klimaat komt, hè, de zon, de geuren. Heel zintuigelijk en opeens sta je daar, in dat landschap. Het pijnlijke landschap, het wordt steeds pijnlijker. De boeren, de knechten, alle slaven. Ondertussen zien we kijken naar de vrije paleizen. En we zien die zwakke hutten. En het verschil. De ongelijkheid. En dit zit in dat landschap ook. En dat is, dat was verpletterend ook. Om tot het einde van het gedicht te komen. Pap Schons, dankjewel. Over Anton de Kom. Hij overleed op 24 april 1945. Nadat hij vanwege zijn betrokkenheid bij het Nederlands Verzet naar het concentratiekamp Neuengamme werd gedeporteerd. Wilt u een levensverhaal van iemand met ons delen? Ga dan naar de NPO Radio 1 app of mail ons watblijft@human.nl. In het tweede uur een aflevering uit de podcastserie Wat Blijft over organisator van het eerste kwakoe-festival, Peres Yongloy. En aandacht voor de zogenaamde kortomissie. met modeontwerpster Shane Nelson. Dus graag tot straks na het nieuws van 1 uur. NPO Radio 1. 1 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Duitsland is voor het eerst een burgemeester gekozen van de radicaal-rechtse partij Alternatieve für Deutschland. Het gaat om Hannes Loth. De 42-jarige werd met 51% van de stemmen gekozen in het stadje Ragun-Jesnitz. AfD werd 10 jaar geleden gesticht als anti-europartij, maar is ook uitgesproken tegen migratie en de gevestigde orde in Duitsland. De uitslag maakt dan ook veel los bij andere politieke partijen in het land. Die zien Alternatieven voor Duitsland als gevaar voor de democratie. Aan de frontlinie in het oosten van Oekraïne zijn de Russische troepen bezig met een opmars. Dat zegt de Oekraïnse vice-minister van Defensie Maljar. De Russen rukken volgens haar op, maar tegelijkertijd nemen Oekraïnse troepen ook weer gebied in. En verder zou Oekraïne ook terrein winnen in het zuiden. Maljar spreekt wel over intense vijandige weerstand en zware gevechten. In Eindhoven is een tijdelijk kunstwerk voor Kitty Kotti vernield. Eindhoven heeft nog geen monument voor het slavernijverleden. En daarom was er voor de herdenking gisteren een tijdelijk kunstwerk geplaatst. Het beeld, dat een keten voorstelt, is van zijn sokkel gehaald. Wie erachter zit, is onbekend. In Vlissingen werd eerder dit weekend een slavernijmonument beklad met racistische leuzen. Het monument was er zonder vergunning neergezet, maar mocht van gemeente Vlissingen wel blijven staan. FC Twente-icoon en oud-international Theo Pauwplats is overleden. Hij was al geruime tijd ziek. Pauwplats speelde in de jaren 60 en 70 als aanvaller voor FC Twente. En met de club haalde hij in 1975 de finale van de UEFA Cup. En in 77 won hij met Twente de KNVB-beker. Pauwplats scoorde 82 keer voor de club, die hij altijd trouw bleef. Tussen 1967 en 72 kwam hij ook nog uit voor Oranje, 13 keer. En daarin scoorde hij 3 keer. Theo Pauwplats was 76 jaar. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog bij 12 tot 16 graden. Morgen is er een mix van stapelwolken en zon. Verspreid over het land zijn er wel enkele buien. En met een stevige westenwind wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Wat blijft? Met Lara Billy Rensen. Welkom terug bij Wat Blijft, het biografieprogramma, waarin we wekelijks terugblikken op mensen die ons de afgelopen tijd ontvielen en waarin we op zoek gaan naar levensverhalen. Aan het eind van dit uur de podcast die Nathan de Vries maakte over Peres Jong Loy. We gaan het eerst hebben over de koto. Die prachtige gekleurde rokken die typisch zijn voor de Afro-Surinaamse cultuur. Eind 19e eeuw ontstonden deze volumerijke rokken. En net als de rok heeft het verhaal van de kotomissie ook meerdere lagen. We spreken vannacht met een modeontwerpster uit Rotterdam, Cheyenne Nelson. Zij ontwerpt moderne versies van die traditionele koto's. Cheyenne, goedenacht. Goedenacht. Even terug naar gisteren natuurlijk. Wat was jouw gevoel bij de excuses van de koning? Wel fijn. Het is natuurlijk goed dat het gebeurt. Heel veel mensen hebben hier heel lang op gewacht. Maar we zijn er nog niet. Er moet nog wel heel veel werk verzet worden. Vooral begrip, erkenning binnen de samenleving. Maar dit is een mooie start. We hebben natuurlijk ook de jurken gisteren weer gezien. Voor de mensen die niet hebben gekeken, laten we de luisteraar meenemen. Hoe ziet een koto eruit? Traditionele kotomissie bestaat dus uit verschillende lagen. De belangrijkste onderdelen ervan zijn de anissa. Uh-huh. Dat is de hoofddoek die ze draagt. Die is vaak op een speciale wijze gebonden. Ze heeft verder een jakkie aan. Dat is een jasje. Daaronder een impie. Dat is het hemdje. Een kotop natuurlijk. En onder die kotop draagt ze nog een onderkoto. Dat is een onderrok. Daaronder kan ook nog een sarong zitten om het op te vullen. En ze kan ook een onderbroek dragen. Dat is een onderbroek. En over de schouder draagt ze een tapuskinpagni. En dat is een schouderdoek. Oké, en jij hebt het over koto en kotomisi. Wat is het verschil? Koto is echt rok. De vertaling van rok. En kotomisi is een vrouw die een rok draagt. Dus eigenlijk wanneer je zo gekleed bent, dan ben je een kotomisi. Oké, en het is in de 19e eeuw ontstaan. Wanneer weten we niet echt, volgens mij. Hè? Er zijn twee verhalen over ook, hè? Over het ontstaan. Ja. De koto zag je merendeels na 1873. En er is een verhaal dat de koto is ontstaan, de kotomisi, omdat de jaloerse echtgenoten van de slavenhouder vond dat de vrouw haar lichaam moest bedekken en zo ook haar vormen. En aan de andere kant heb je dan weer het verhaal dat het er helemaal niet mee te maken heeft en dat het echt de creativiteit en de kracht van de Afro-Surinaamse vrouw laat zien. Ah, oké. Okay. Dus het heeft misschien een dubbele laag ook wel? Voor mij wel. Ja? Voor mij wel. Ik vind dat beide dingen naast elkaar kunnen leven. Dus beide verhalen. Ik was er zelf toen niet, maar ik vind het niet onwaarschijnlijk. Ook zie je dat in het begin er een pagni werd gedragen, dus een doek om de middel, en het bovenlichaam ontbloot was. En dat zie je steeds meer bedekt zien worden. Dus ik vind het ook wel een soort logische ontwikkeling. Maar ja, zeker weten is anders. Ja, ja, ja. En jij bent zelf in Rotterdam opgegroeid. Speelde de koto en de vrouw die ze droeg een rol in jouw jeugd? Helemaal niet. Niet op die manier. Ik ben ook meer opgegroeid met het andere verhaal. Dus dat de koto meer was om het lichaam te bedekken. Mm-hmm. Ik zag mijn moeder voornamelijk ook op feesten met een moderne versie van. Dus daar komt een groot gedeelte van mijn inspiratie ook vandaan. Maar eigenlijk is het meer begonnen na een museumbezoek. Toen een tentoonstelling was over het slavernijverleden in het Wereldmuseum. En toen merkte ik dat ik dus weinig wist van mijn eigen achtergrond en mijn eigen cultuur. En daar wilde ik meer van weten. En dat heb ik dan op deze manier verwerkt. Mijn zoektocht en mijn creaties. Ja, want jij maakt mode die geïnspireerd is op de koto, maar daar ook wel weer erg van verschilt. Hè? Kan je eens beschrijven wat jij maakt? Want ik zag bijvoorbeeld een koto die veel minder volume had dan dat je over het algemeen ziet. Wat is het verhaal daarachter? Het verhaal daarachter is dat ik mee heb gedaan met een open call. Die werd georganiseerd door het Kledendag Museum en het Koto Museum uit Paramaribo. En die wilden eigenlijk een koto iets van het verleden liet zien, maar ook iets van de toekomst. Mm-hmm. En ik wilde dus spelen met die gedachte van dat de koto is ontwikkeld om het lichaam te bedekken. Dus ik wilde meer van de vormen laten zien. Ik wilde ook meer van de lagen die onder de jakkie, onder de rok te zien zijn, wilde ik gelijk zichtbaar maken. En ook het haar. Dus ik wilde het daarmee ook lichter maken. Qua volume, maar ook gekeken naar het verleden, het verhaal eromheen. En je hebt ook de print op de stof van de koto zelf ontworpen, hè? Ja. Wat heb je daarmee gedaan? Met de print heb ik een combinatie gemaakt van wat voor mij staat voor Afro-Surinaam zijn. Ik heb daar ook de marrons bij betrokken, omdat ik vind dat in mijn ogen zie ik graag de groepen samen. Omdat ze beide nazaten zijn van de tot slaafgemaakte Afrikanen. En als je naar de print kijkt, dan zie je dus een maronvrouw samen met haar kind. Je ziet kotomissies, je ziet flora en fauna van Suriname. Maar je ziet ook een koryaal en je ziet ook het presidentieel paleis. Okay. Een beetje, ja. Hey, en welk verhaal wil jij vertellen met jouw ontwerpen? Met mijn verhaal wil ik vertellen dat er, eigenlijk wat ik al eerder zei, dat beide verhalen naast elkaar kunnen leven. Maar dat het vooral belangrijk is dat je toch nog in contact blijft met je eigen cultuur. Dus voor mij de Afro-Surinaamse cultuur. En voor de mensen die eigenlijk dus helemaal geen koto willen dragen, omdat die zo groot is, ze toch uitnodigen om het wel te doen. En zo mee bezig te zijn met de cultuur. En dan kunnen ze die van jou dus dragen? Ja, als we dat willen wel, ja. Ja. En waar kunnen ze die, waar zijn die te krijgen? Nou, niet echt. Ik werk meer eigenlijk op opdracht. Oké. Okay. Dus als ze het aan mij vragen, dan wil ik er wel een maken. Moet ik daar tijd voor heb. Dit jaar was het super druk. Dat zal, ja. En minder gelukt, ja. Nou, dat is misschien wel goed nieuws dan. Dank je wel. Jaya Nelson, zij ontwerpt moderne versies van de traditionele korto. Dank je wel, Cheyenne. Graag gedaan. Another man done gone. Another man done gone from the county farm. Another man done gone. I didn't know his name. Een stem uit 1940, Vera Hall met Another Man Done Gone. Of man die stierf in de chain gangs van de zuidelijke staten van Amerika. In die chain gangs zaten gevangenen aan hun enkels aan elkaar vastgeketend, terwijl ze loodzwaar werk moesten doen. We kunnen naar deze muziek luisteren door het levenswerk van één man, muziekverzamelaar Alan Lomax. Tussen 1933 en 1991 reisde hij heel de wereld over met zijn microfoon op zoek naar onbekende straatzangers, cowboys en bluesartiesten, zodat hun nummers niet verloren zouden gaan. Muziek die in veel gevallen terug te voeren is op de tijd van de tot slaaf gemaakte. En met die zoektocht legde hij misschien wel de ziel van de gewone mens vast. Het hele zware, maar ook het lichte. Alan Lomax nam in totaal meer dan 20.000 nummers op. Hij was sociaal en nieuwsgierig en zijn microfoon bracht hem echt overal. Van stoffige schuurtjes op het platteland tot slaapkamers en kerkdiensten. En soms ontdekte hij zo opeens een waanzinnige muzikant. Gitarist L.R. Burnside bijvoorbeeld, die Alan Lomax aantrof in zijn eigen tuin, terwijl hij op een omgekeerde emmer zat te spelen, alsof zijn leven ervan afhing. This is one that I wrote myself. See my jumper hanging on the line. Sommige mensen werden een beetje verlegen van Lomax en zijn microfoon, maar anderen vonden het juist heerlijk dat ze met Alan plotseling zijn enthousiaste luisteraar in huis hadden. Het koppel Boyd en Ruth May Rivers bijvoorbeeld. Thuis in een woonkamer in 1978 bloeide helemaal op onder zijn opnameapparaatje. My name is Boyd Hillard Rivers. This is my wife, Ruth May Rivers. We've been married 15 years. And ever since we've been together, we've been trying to sing. Well, at first I said, well, I can't sing. And he would say, anybody can sing if you just try. I'm not saying I can sing without trying anywhere. I feel something when I do this. Tell me how did you feel when you come out? Come out the wilderness. When you come out. Come out the wilderness. When you come out. Come out the wilderness. Tell me how did you feel when you come out? Come out the wilderness. Leaning. Oh, we're leaning on the Lord. Yes, I feel like. Het koppel Boyd en Ruth May Rivers. Hoe word je zo'n gedreven muziekverzamelaar? Alan Lomax begon in de jaren 30 als hulpje van zijn vader John, die door de Amerikaanse Library of Congress was gevraagd om een archief aan te leggen van Amerikaanse folksongs. Maar John stierf eind jaren 40 en Alan ging in zijn eentje op hoog tempo door om zijn vader te eren. En zelfs na duizenden ontmoetingen bleef hij verrast door de mensen die hij sprak. Zoals hier te horen. Hij zat in 1978 in de slaapkamer van een stokoude Amerikaan, Sam Chapman, die door zijn grote grijze baard heen vertelt hoe hij op zijn vierde begon met gitaarspelen. How old were you then? About 4 years old. You were playing guitar at 4 years old? I started playing out with my brothers when I was 7. Out to Cooper's Wells and all over the place. Well, how could you hold a guitar when you were 3 years old? I held it. Show us how you did it and play it, pat it on the floor. Well, here go that pat it on the floor. Ja, we wat er zonder Alan Lomax met al die mooie oude blues en volksstemmen zou zijn gebeurd, dat zullen we nooit weten. Maar hier eindigt het vrolijke gedeelte van het archief. Want naast zijn reizen langs gewone mensen onderscheidde Lomax zich met één project in het bijzonder. Zijn opnames in gevangenissen van het Amerikaanse Zuiden. In de 11 zuidelijke staten waar gevangenissen nog gesegregeerd waren, hoopte hij oude worksongs van de zwarte bevolking te vinden. Muziek die zijn oorsprong had in de slavernij en die gedetineerden nu zongen tijdens hun dwangarbeid in de chain gangs. Vanaf 1933 bezochten Alan Lomax en zijn vader de meest beruchte gevangenissen in het zuiden van Amerika. Van al die gevangenissen was er één in het bijzonder belangrijk voor hun archief. Dat was de Parchment Farm in Mississippi. Het was de meest meedogenloze gevangenis van allemaal. Die was opgezet als een plantage waar gedetineerden elke dag uren gedwongen moesten werken. Wrang genoeg vond Alan Lomax precies in die gevangenis de muziek die hij hoopte te vinden. We make the law, oh, time man, oh, be a man. We make the law, oh, time man, oh, be a man. We make the law, oh, time man, oh, be met nummer It Makes a Long Time Man Feel Bad door gedetineerden op de Parchment Farm. Over de muziek zei Alan Lomax zelf: deze nummers komen voort uit smerige duisternis. Maar ze zijn aangeraakt door muziek die zo mooi is, zo vol liefde voor de waarheid en schoonheid, dat ze de ziel van de mens raken. In een interview legde hij hier zelf nog eens uit waarom hij naar de gevangenissen terug bleef gaan. And that I had heard all the symphonies there were and all the chamber music and the best jazz, and I said, this is the greatest music. There were 50 black men who were working under the whip and the gun, and they had the soul to make the most wonderful song I'd ever heard. Ik had alle kamermuziek en jazz van de wereld wel gehoord, maar dit was toch allerbeste muziek. 50 zwarte mannen die werkten onder de zweep en de meest prachtige liederen zongen die ik ooit had gehoord. Toevallig bleken er op Parchment Farm ook nog een paar van de grootste muzikale talenten van het land te zitten. Van Booker T. Washington tot de vader van Elvis Presley. De muziek die Alan Lomax in de gevangenissen vond, bleef hem zijn hele leven achtervolgen. Zo was goed te merken in een interview 10 jaar voor zijn dood. I think it's the most interesting of all our folk music. I don't know, did you ever hear Go Down Old Hannah? It addresses the sun. Go down, old Hannah, will, will. Don't you rise no more, don't you rise no more. If you rise in the morning, set the world on fire. Alan Lomax stierf in 2002 op 87-jarige leeftijd. Zijn fascinatie voor oude muziek dreef hem in die 87 jaar de hele wereld over. Wat blijft? Van alle boze mensen in de stad was Perez Jongloy ongetwijfeld de aardigste, schreef het Parool na zijn dood. Hij was een van de eerste Amsterdammers die formeel bezwaar maakte tegen Zwarte Piet tijdens de intocht van Sinterklaas. Hij stond in de jaren 70 aan de wieg van het Kwakkoe Festival, bedoeld voor kinderen uit flats in de Bijlmer. en hij bedacht de button met het jaartal 1873... om aandacht te vragen voor het feit dat tot slaafgemaakten na de afschaffing van de slavernij nog 10 jaar op plantages moesten blijven werken om de schade voor de eigenaren te beperken. Hij heeft excuses van premier Rutte en nu van koning niet meer meegemaakt, maar hij heeft het door zijn acties wel mede mogelijk gemaakt. Nathan de Vries volgt zijn spoor terug met onder andere Amandla Awatou van University of Color, vriendin Dionne Abdul Hafiz Khan en zijn broer Sergio Bernstein. Wat blijft na de dood van Peres Jongloy? Eind vorig jaar bood premier Mark Rutte zijn excuses aan voor het Nederlands slavernijverleden. Peres Jongloy heeft dat niet meer mee kunnen maken. Hij overleed 3 jaar geleden. De Amsterdamse activist treedt onvermoeibaar voor de zwarte zaak. De erkenning die zou inderdaad een heleboel van het zeer en het onbegrip weghalen. Maar daar wil men nog steeds niet aan. Terwijl het onvermijdelijk is. Die dag gaat er een keer komen. Men gaat er niet onderuit kunnen. Hij stond bekend om zijn activisme tegen racisme en het gebruik van Zwarte Piet. En wist die kraakheldere boodschap volgens zijn broer Sergio zonder poespas over te brengen. Hij is toen met alle directeuren gaan praten van de publieke omroep. En die man had de skibril meegenomen. En iedereen vroeg, ja, en hij had hem opgezet en iedereen vroeg, wat doe je nou? Hij zegt, ja, het is te wit hier. Het doet pijn aan mijn ogen. Peres stond aan de wieg van het Kwaku-festival en hij bedacht de 1873-button. Het feitelijke jaartal van de afschaffing van de slavernij. Burgemeester Femke Halsema droeg die button. Iets dat haar op veel kritiek kwam te staan. Het Amsterdam Museum besloot de creatie van Jongloy in de collectie op te nemen. Ook organiseerde hij de dag van Eliezer, een herdenkingsdag voor de eerste zwarte tot slaafgemaakte in Nederland. Het is belangrijk dat men weet van dit fenomeen van Eliezer. Dat herdenken, het beseffen, bezinnen en een constante dialoog blijven over een misdaad tegen de mensheid. Eliezer die komt in beeld omdat we maar aan één naam konden komen. Maar er liggen hier 40 tot slaafgemaakten. Met Peres jongere broertje Sergio, vriendin en collega Dion Abdul Hafiz Khan en met de activist Amandla Awatou ga ik op zoek naar de man achter de activist. Waar kwam dat activisme vandaan? Hoe radicaal was hij daarin? En hoe zou hij gereageerd hebben op de recente ontwikkelingen in het gesprek over slavernij? Goedemorgen, goedemorgen. Nee, toch? Goedemorgen, lieve mensen. Gran morgu, odi odi. Wat fijn dat jullie er zijn weer bij de dag van. Dank u wel. Het is alweer de... Dion Abdul Hafiz Khan noemt Peres zelfgekozen familie. En haar oompje. Als jong meisje leert ze hem kennen in de wijk, waar hij jongerenwerker was. Op latere leeftijd kruisen hun paden en vinden ze elkaar in het activisme voor zwart bewustzijn. Dion raakt ook betrokken bij de dag van Eliezer. Ik ben ook bij de herdenkingsdag waar ik Dion later spreek. Ik zit tussen aandachtige schoolkinderen die heen en weer wiebelen op hun stoeltjes en genodigden in prachtige Surinaamse traditionele klederdracht. De dag zit vol rituelen. Er is muziek van de Apinti-drum, een boodschapper bij bijzondere gelegenheden in de Surinaamse cultuur. En een indrukwekkend uitziende Winti-priester brengt een plenoffer. Volledig in het zwart gekleed, met een klein kommetje water in haar hand, dat ze later leeggiet over de aarde. Een plenoffer voor iedereen die op deze dag heeft meegewerkt. Een plenoffer voor de leraren die de kinderen hier in dit stukje Nederland de pijnlijke geschiedenis van slavernij en kolonialisme willen bijbrengen. Dit alles om Eliezer te herdenken. Een Afrikaanse tot slaaf gemaakte. In Nederland. Hij kwam hier in 1610 naartoe en overleed in 1629. De dag van Eliezer is heel erg bijzonder, omdat echt zo ver bekend. Het was de eerste tot slaaf gemaakte persoon is die ook echt met naam en toenaam begraven is op een Joodse begraafplaats, notabene. En nou ja, in de geest van Wijlen Peres Jongloy vind ik het gewoon heel bijzonder dat ik hierbij aanwezig mag zijn en dat ik ook elke keer weer gevraagd word om het gesprek te leiden. Ik heb Perez ontmoet eigenlijk heel lang geleden. Als kind. Ik denk dat ik een jaar of 7, 8 was. Oh ja? En hij was jongerenwerker bij ons in de buurt. Dus ik heb hem in een hele andere hoedanigheid ontmoet. En daarna jaren niet gezien of gesproken. En wat voor hoedanigheid was dat? Hoe liep hij daar rond? Wat deed hij daar? Ik was gewoon een kind op straat die buiten was. En hij was een jongerenwerker die zich bekommerde om kinderen op straat en activiteiten met hen deed. En ze af en toe even streng, doch rechtvaardig toesprak. En ik was een van die kinderen die waar hij zich tegenaan bemoeide. Ja, wat omschrijvend. Dus wat voor beeld komt er naar boven als je nu aan hem denkt? Toen jij 7, 8 was. Ja, dan denk ik echt aan een soort van oom bij wie ik terecht kon. En die met me een potje ging voetballen. Of die eventjes me een draai om mijn oren gaf. Op een leuke manier. En zei van, hey, Geen stoute dingen doen, hè? Dat is hoe ik hem heb leren kennen. Dus ik vond het altijd een hele wijze, interessante man. Met veel kennis over van alles en nog wat. Maar hij deed me ook echt denken aan mijn eigen familie. Ik ben opgegroeid in een omgeving waar er altijd aandacht is besteed aan het koloniaal slavernijverleden, aan de kracht van de voorouders, aan de Black Panther Movement. Bij ons thuis hing een poster van Malcolm X. Dus voor mij was het iemand die werkelijk mijn oom had kunnen zijn. Ja, en hoe kwam het uiteindelijk samen? Want jij doet nu ook deze dag van Eliezer, dat is niet zomaar ontstaan. Ja. Waar heb jij hem getroffen op het gebied van activisme? Nou, in 2008 begon ik voor mezelf. De organisatie heette toen High Five. Dat heet nu Easy Solutions. En we deden toen heel veel activiteiten in het kader ook van het bestrijden van institutioneel racisme en discriminatie. En ergens in die tijd ben ik hem in Zuidoost weer tegen het lijf gelopen. Waarschijnlijk bij een bijeenkomst of een activiteit waar aanverwante onderwerpen op tafel lagen. Ja. En ik herkende hem meteen. Dat weet ik nog heel goed. Maar neem eens mee dan, je herkende hem. Nou ja, door zijn postuur, door zijn aanwezigheid, hoe hij sprak, ik herkende zijn stem gewoon. Dus ik ging meteen naar hem toe. En hij herkende mij ook. Hij vroeg alleen waar mijn lange vlecht was, want dat heb ik niet meer. En hij zei, jeetje, wat ben je groot geworden. Echt een beetje oldschool Surinaams eigenlijk. Ja. Hoe gaat het nu met je? Wat doe je nu? Ja. En ik vertelde wat ik deed. En toen zei hij van, dan moeten we samenwerken. En wat is die samenwerking geworden? Wat gingen jullie doen? Die samenwerking bestond vooral uit een vorm van een vriendschap en een familieband. Waarbij hij regelmatig contact met me opnam. Om te klagen over van alles en nog wat. Wat beter moest in de Nederlandse samenleving. Wat anders moest, waar wij ons voor moesten inzetten. Maar echt van alles en nog wat? Of slavernijverleden? Alles gerelateerd aan eigenlijk koloniaal slavernijverleden en de doorwerking daarvan. Ja. Kijk, Perez was iemand die onvermoeibare strijd kon leveren tegen anti-zwart racisme en voor zwarte emancipatie. Het was een hele trotse man op zijn identiteit. En vond ook dat een ieder daar meer respect voor moest tonen. Ja. Hoe keek je daarna? Ik vond hem heel interessant. Ja, hij enthousiasmeerde mij ook om hier nog meer mee bezig te zijn. Maar en je ook dan altijd uit te spreken. Omdat vooral in de vorm van spreek je uit. Dus overal waar hij was, wisten mensen ook dat hij er was. Hij sprak zich uit op een manier wat misschien in ogen van velen heel boos was. Maar altijd met een glimlach. Oh ja? Dat kan ik ook wel. Ik kan ook wel echt aanwezig zijn op plekken en me uitspreken zonder rekening te houden wat daar de eventuele gevolgen van zijn. Ja, waar denk je dat het bij hem vandaan kwam? Hij vertelde me dat het kwam vanuit zijn jeugd. Hij was jong naar Nederland gekomen, een van de weinige. Zevenjarig jongetje, zoiets. Dat begreep ik, ja. Als een van de weinigen van kleur, zeker in die tijd. Kijk, als je kijkt naar de migratiegeschiedenis van Surinaamse Nederlanders. De grote bulk kwam eigenlijk na 75. Maar hij, net zoals overigens mijn vader, was voor 75 al naar Nederland gekomen. En toen werd er echt wel heel anders gekeken naar mensen van kleur. Ja, want wat vertelde hij dan? Hij vertelde over de wijze waarop hij last ondervond van racisme, van uitsluiting, van ja, het niet thuis voelen, het behandelen als tweederangsburger. Daar vertelde hij over. Wat was zijn grootste kracht? Waar was hij dan zo goed in om zoveel mensen te raken en mee te krijgen? Hij was heel gepassioneerd, super bevlogen. Maar hij wist ook waar hij het over had. Oh ja? En mensen hadden ook... ik denk dat hij heel... hoe zeg je dat? Hij genoot heel veel respect omdat hij altijd het voor de community deed. En er zijn heel veel mensen helaas ook in deze strijd die soms hun eigen agenda erop nahouden. En bij Perez was dat niet zo. Hij streed echt voor de gemeenschap, voor gewoon een betere samenleving. En hoe zou je zijn activistische strijd omschrijven? Zijn strategie, zijn tactiek? Zijn strategie, jeetje. Ja, want ik kan me voorstellen ook in een beweging zijn er verschillende manieren om je te uiten. Kan van nuance tot radicaal, iets daartussenin aan de flanken. Hoe deed hij dat? Nou, hij was wel heel radicaal. Ja, hij was heel radicaal, onvermoeibaar. Wat ik zeg, hij liet altijd van zich horen. Maar, en hij was, kijk, Perez was een hele grote man, hè. Dus de laatste jaren was hij iets afgevallen, maar daarvoor was hij echt heel vol slank. Oh, dus er tegenin gaan was dus, ook wel eventjes dat je... Ja, je dacht ook wel twee keer na voordat je wat tegen hem zou zeggen. Dus hij was een mega postuur had hij, groot ook in lengte, een zware, mooie stem. Dus ja, mensen waren ook... Je kon ook bijna niet naar hem luisteren. Ja, ja. Heb je een paar concrete voorbeelden van initiatieven die hij heeft aangeslingerd, aangejaagd... Ja. Waar hij belangrijk voor is geweest? Ja, sowieso 1873. De wijze waarop daar nu tot en met de Nederlandse staat aandacht aan besteed wordt. Dat is echt onder andere zijn verdiensten. Hij heeft toen ooit een button ontwikkeld. Die we nu allebei op hebben. Die we nu ook allebei op hebben. Die ligt ook bij het Amsterdamse Museum. Een zwarte button met in witte chocoladeletters 1873. Klopt. En overal waar hij was, deelde hij die buttons uit. Hij droeg een pet, hij had t-shirts. Nou ja, het staat voor de werkelijke stopzetting van het transatlantisch slavernijverleden. Maar ik denk dat het ideologisch voor meer stond voor Perez. Het stond gewoon voor meer kennis over die periode vanuit een ander perspectief. Dat een ander narratief ook verteld werd. En dat vond hij belangrijk. En dat vond hij belangrijk, ja. Het ging ook echt over het gesprek daarover. En over de oneerlijkheid waarmee die overbrugging van 10 jaar heeft plaatsgevonden. En dat daar eigenlijk weinig over bekend was. Heb je hem wel eens vermoeid, verdrietig of terneergeslagen gezien? Nee, nooit. Nee, ik heb Perez nooit terneergeslagen gezien. Hij was echt heel gedecideerd. Ja, omdat hij was echt onvermoeidbaar. En het was denk ik echt een activist in hart en nieren. Mega bevlogen, maar had ook heel veel humor. Ik kon altijd met hem lachen. En ik weet niet of het ook altijd grappig bedoeld was. Maar ik kon echt met hem lachen. Wat heb je van hem geleerd? Wat ik van hem heb geleerd is vooral de strijd blijven voortzetten. Want het zal zijn vruchten afwerpen. Dat zie je alleen al naar bijvoorbeeld nu 1873 en de wijze waarop we daarover stilstaan. Maar wat ik ook van hem geleerd heb, dat heeft hij me vanaf dat ik kinderen kreeg, heeft hij me gezegd. Vergeet niet ook te leven. Stop met overleven en ga leven. Dus dat is ook wel een boodschap die ik dicht bij mijn hart draag. In 2019 gaat Perez naar Ghana. Een bijzondere reis waar hij onder andere Fort Elmina bezoekt. Dit was een handelspost van de Nederlanders, veroverd op de Portugezen, aan de voormalige Goudkust. Ik ben zelf half Ghanees en ik heb het fort ook bezocht. Het is imposant en je ziet het echt opdoemen aan de kust, bijna opgetrokken uit de zee. Hagelwit van de buitenkant en nauwelijks veranderd in die 400 jaar tijd. De Atlantische Oceaan slaat kapot tegen de muren. Een onheilspellend geluid dat de slaven, die gevangen zaten in de kerkers, ook gehoord moeten hebben. Het is een spookachtige plek waar de angst nog in de lucht hangt. Vanuit hier werden veel tot slaafgemaakten weggetrokken uit hun bekende wereld en in de nieuwe wereld neergezet. Voor veel Afro-Surinaamse nazaten van tot slaafgemaakten is het ook een spirituele reis. Hij bracht het alsof het een jongensdroom was om ooit daar naartoe terug te gaan. Ik weet niet of het ook echt een jongensdroom was. Of dat het in de loop der jaren dat hij zich daar steeds meer bewust van werd. Van daar moet ik naartoe. Want, ja, waarom moest hij daar naartoe? Wat wilde hij daar vinden? Ik denk die spirituele heling. Er zijn heel veel mensen die die op zoek zijn naar hun roots. En als je kijkt naar ons, Surinaamse Nederlanders, onze roots reiken verder dan alleen Suriname. Dus, en spiritueel is dat een reis die je misschien wel moet afleggen, ja, denk ik. Ja, ja, voor je gevoel in ieder geval. Of misschien bij wijsheid van de kracht van de voorouders. Ja. Ja. Maar die droom heeft hij wel verwezenlijkt dus. Ja, zeker. Wat blijft van hem? Ja, ik denk sowieso 1873. En ik hoop de dag van Eliezer. Vandaag was de 13e editie alweer. En ik denk... Ik hoop nog veel meer. Ik dacht net aan van... wauw, hij zal wel trots zijn op het feit dat we hier met z'n allen weer zijn. En hij zou... ik heb mijn oudste zoontje meegenomen. En ik denk dat hij dat superleuk gevonden zou hebben dat die kennisoverdracht nu ook plaatsvindt. En ik denk dat hij me ook een schop onder mijn kont zou geven en zeggen: maar Dion, het is woensdag, je moet wat leuks met je kinderen gaan doen. Oh ja? Dus, en dat ga ik nu zometeen ook doen. We gaan dit jaar 150 jaar herdenken slavernijverleden. Afschaffing van het slavernij. En het is al een paar keer aangegeven. We hebben een button van 1873... En dat komt rechtstreeks uit het brein en uit de ziel en uit het hart van mijn broer Peres Jongloy. En die heeft, ja, ik vind, hij heeft het gewoon mogelijk gemaakt dat het dit jaar 150 jaar is in plaats van 160 jaar. Ik wil niet zeggen dat ik die 160 jaar wegveeg of zo. Sergio Bernstein is de jongere broer van Peres. Ze schelen 15 jaar. Sergio heeft de organisatie van de Dag van Eliezer op zich genomen na het overlijden van zijn broer. Dat doet hij op zijn eigen manier. Tijdens de herdenking staat hij stil bij zijn big bro, zoals hij hem zelf noemt. Eigenlijk is het nog niet gestopt. Het werkt nog steeds door dit slavernijverleden, tot op heden. En daarvoor sta ik ook hier. Ja, en altijd in gedachten met van mijn broer Peres Jongloy. Nou, mijn allereerste herinnering was... Nou, ik was volgens mij een jaartje of 7, denk ik. 7, misschien 8. Maar hij is toen naar me toegekomen bij mijn moeder thuis. En hij kwam met een paar voetbalschoenen. Van Puma. Die schoenen, daar sliep ik gewoon mee. Dus ik had echt zoiets van... als er inbreker komt in het huis... mag je alles meenemen, behalve die schoenen. Ja. En dat is... Dat herinner ik me nog steeds. Dat is mijn allereerste werkelijkere herinnering aan mijn broer. En waarom zeg je dit moment dan? Ja, dat heeft gewoon heel veel indruk op me gemaakt. Echt. Ja, ik weet nog hoe hij kwam, maar hij gaf ze allemaal en ik was helemaal aan het glunderen. Want ik krijg het van mijn grote broer. En omschrijf hem eens, als jij Peres moet omschrijven, wat voor man komt er naar voren? Dat is eigenlijk een hele moeilijke vraag, want Peres was veelzijdig hoor. Hij was in zijn inborst echt... grote mond, maar echt een klein hartje. Hij was wel altijd wel behulpzaam naar anderen toe, weet je. Maar hij was ook, kon ook heel streng zijn en heel koppig. Streng en koppig? Ja, heel streng en koppig. Weet je, als hij iets in zijn hoofd had, al was het overduidelijk dat hij ernaast zat, nou, dan gaf hij niet toe. Oh nee? Nee. Maar daarentegen was hij daardoor ook wel een hele doorzetter. En het blijkt wel met de vereniging op Kondermang. En hij heeft gezorgd voor de herdenking van Eliezer. De dag van Eliezer. Dat is niet zonder slag of stoot gegaan. Ja. Hij kon heel erg fel zijn. Maar hij wist wel zijn momenten te kiezen, vind ik zelf. Ja. Met de personen waarmee hij sprak. Weet je? Dat hij niet te veel zijn emoties liet spreken. Maar wel heel duidelijk was. En hoe uit het zijn, hoe hij kon praten. Daarom luisterden mensen ook heel graag naar hem. Want hij kon alles heel goed formuleren. Weet je, dat heb ik niet, vind ik. Weet je, hij kon het. Dus als hij wat ging uitleggen. Ja, daar was er gewoon geen spel tussen te krijgen. Dat kon gewoon niet. En ik heb mensen gesproken waarmee hij ook omging. Wat ik niet wist, maar die later naar me toe kwamen. Ja, broer was dit, je broer was dat. En allemaal zeggen ze hetzelfde. Iedereen vond zichzelf speciaal. Totdat die herdenking kwam. En dan kwam iedereen met hetzelfde verhaal. Van, nou, ik dacht dat ik speciaal was. Maar hij gaf je dat ook. Als hij met je sprak, was jij de belangrijkste persoon. Dus hij gaf je aandacht? Ja. Ja. En... Dat zie je, dat komt nu pas... Weet je, nu pas komt het daar maar op van... Dat was het eigenlijk. Hij ging je niet zomaar wat vertellen voor de grap of zo. Maar hij was echt met jou bezig. Als hij dan zeker over het Nederlands slavernijverleden ging vertellen... Weet je, was hij zo gedetailleerd, weet je, en... Hij kon mensen echt wel, dus als er mensen waren die zeiden van ja, dat is lang geleden of wat dan ook. Dan ging je met je praten op een rustige manier, maar dan ging je wel uitleggen wat er werkelijk aan de gang is. Mm-hmm. Is geweest, maar nog steeds aan de gang is. Wat, ja. Hoe dat zijn uitwerking tot nu toe heeft van ons. En hij was ook, weet je, hij kon niet tegen onrecht. Mm-hmm. Weet je, hij is zelf hier op, in 1963 gekomen. Okay. Als 7-jarig jongetje werd hij meegenomen door zijn moeder naar Nederland. In wat voor omgeving kwam hij terecht? Nou, dat heb ik alleen maar van hem gehoord, want toen was ik nog niet geboren. Maar hij heeft me wel heel veel verhalen verteld die niet fijn waren. Kan je een paar concrete voorbeelden noemen? Ja, hij moest zoals op school, daar werd altijd voor pop-Chinezen uitgemaakt. Dus hij was heel vaak aan het knokken. En heel vaak de klas uitgestuurd of van school afgetrapt. Ja, want hij is ook van school afgetrapt. Ja, ja. Weet je ook waarom die van school afgetrapt is? Nee, niet, ja. Ja, wat ze zeggen, hij was onhandelbaar. Maar hij, naar mijn beleving, ja, stond hij gewoon op voor zijn eigen rechten. Mm-hmm. Weet je? En dat had hij tot aan zijn dood. Ja, zo is hij altijd geweest. Onrecht bestrijden door activisme. Peres Jongloy wil een slavernijmonument. Want deze geschiedenis mag nooit vergeten worden. Het monument komt er uiteindelijk, alleen in het Oosterpark. En niet zoals Peres wilde, op een prominente plek in de stad. Zoals op de Dam. Sergio noemt het een kantelpunt. Eigenlijk het kantelpunt was eigenlijk bij de onthulling van het monument in het Oosterpark. Weet je, wij waren sowieso er fel op tegen dat zo'n monument... in een park in Amsterdam-Oost, verscholen, werd geplaatst. Zo'n monument? Ja. Het is om de slavengeschiedenis te herdenken. Nou, dat was niet de plek. Dus wij pleiten... Dat moest op een prominente ja, plek? Ja, wij pleiten al voor ja, op het Beursplein of op het Museumplein. Peres zei op de Dam, gewoon naast het... Want Dam centraal is, in de stad. Dam is gewoon het plein van de vrijheid sowieso. En dan ga je dit monument, vind ik nog steeds... je verstopt je geschiedenis letterlijk. Weet je? En oké, okay, we hadden een bord gemaakt, protestbord... met teksten, met dat erop van ja, monument in ons park kan niet. Ik weet niet meer letterlijk wat we erop hebben geschreven. Maar toen kwamen we aan bij het park. En toen was het park dicht... We mochten niet naar binnen. Heel veel mensen mochten niet. Bij de onthulling? Bij de onthulling, omdat de koningin kwam destijds, Beatrix. En nog erbij, het was ook met zwarte doeken bedekt. Dus je kon ook niet naar binnen kijken van buitenaf. Nou, toen werden we helemaal gek. Peres bleef strijdvaardig. Ondanks tegenwerkingen, onbegrip en obstakels. De zwarte zaak, dat was belangrijk. Zo belangrijk zelfs dat hij ook regelmatig botste met Sergio. Vooral over hoe je activisme bedrijft. Ik moet meer dingen doen, maar ik zeg tegen hem... ik doe het op microniveau. Ik doe het bij mijn buurvrouw, mijn buurman of mijn collega's op het werk. Maar dat was niet genoeg? Ja, hij vond me niet. Nee. Maar hij betrok me wel vaker bij. Ja, kom, we waren een keer bij het Stopra... We moesten de burgemeester spreken of zo. Had hij ook geroepen, ik ook daar naartoe. En ja, weet je, ik ben niet echt van het demonstreren dat gebeuren. Nee. Dat zit niet in me, weet je. En dan zeg je dat tegen hem en dan? Ja, dan had ik de pop aan de, want dan ben ik gewoon niet betrokken genoeg. Oh ja? Ja. Ik weet nog, het is die dag van Eliezer... Ja, dat was een jaarlijks ding. Want toen was het monument komen. En destijds woonde ik in Oudekerk. Waar het monument nu ook staat. Ja. En dan kwam hij naar me toe en zei... Ja, maar het was nog niet geplaatst waar hij nu staat. Hij stond nog in het gemeentehuis. En dan zei hij tegen mij dat ik bijna elke dag daar naartoe moest gaan om te kijken als hij er nog staat. Ik zeg, is goed. Nee, natuurlijk niet. Maar hij zelf, hij ging regelmatig daar naartoe gewoon bij Eliezer zitten. Oh ja? Hij noemde het ook mijn opa. Hij ging gewoon naar het gemeentehuis, ging daar gewoon even zitten bij het beeld. Dat is toch wel bijzonder? Dat is heel bijzonder, maar op die manier zette hij wel die mensen onder druk. Om hem snel te plaatsen. Omdat ze niet iedere dag... En dan krijg je die gast de hele dag in het gemeentehuis. Het kwam uit zijn ziel. Vanuit zijn buik. Weet je? Het is iets wat je echt meent. Het is niet gemaakt. Dan komen mensen naar me toe. En die, weet je, misschien een jaar na zijn overlijden. En dan kwamen ze met me praten. En dan willen ze hun verhaal kwijt over Pires. Oh ja? Weet je? En dan hoorde ik gewoon dingen hoe Pires hun heeft geraakt in hun leven. Ik heb iemand meegemaakt. Nou, het is ook een dubbelbloed dame, jonge dame. En die wist helemaal niks van de Nederlandse slavernijverleden. Ze vindt wel slavernij. Maar die had een heel ander beeld over. En die in het begin zei ze met Pires, die dacht van, ja, wat een idioot. Maar nu is ze zelf ook actief. En dat komt door Pires. Die heeft haar geraakt? Ik heb met haar misschien uren gesproken. Oh ja? Ja. Bellen, een keer live ontmoet. En dan ging ze vertellen wat Pires voor haar heeft betekend. Maar, en wat was dat dan? Was dat hij met haar in gesprek ging? Maar hij wist gewoon precies hoe hij in dit geval met haar moest praten erover. En dat heb ik echt wel gemerkt met jongeren. Weet je, die echt met hem weglopen. Dus al die jongeren die ik tot nu toe tegen ben gekomen, die Pires hebben gekend. Ja, die zijn gewoon vol lof over die man. Ja, ja. Weet je? Wat was zijn levensdoel? Nou, het levensdoel, dat was gewoon echt Nederlands slavernijverleden. Dat heb ik me wel heel lang zorgen om gemaakt. Weet je, dat hij alles draaide om vereniging op een andere man. Zijn alles, hele leven was daar alle, ook ingericht. En dat was ook niet gezond, vond ik. En dat heb ik hem ook vaak genoeg gezegd. Oh ja? En wat zei hij dan? En niet ik alleen hoor, in de familie van, hey, je moet ook gewoon aan je directe omgeving denken. Want dat kon wel eens ontbreken. Dat ontbrak gewoon. Echt. Echt. Maar naar andere mensen toe sprak hij wel heel vol lof over zijn familie, over zijn broers en zusters. Heb ik begrepen, hè? Maar stond hij dan af? Stond hij er af? En over zijn kinderen natuurlijk. Ja. Maar, hoe reageerde hij dan als jij zei tegen hem van, Pires, niet, er zijn verschillende niveaus in het leven, nee, elementen. Nee, dat gaat er niet in. Nee, want dan had ik het verkeerd. Nee, kan niet. Dat kreeg, nee. En als je oneens was met hem, had je een probleem. Echt, had je echt een probleem. Dan werd je geblokkeerd voor een tijd. Ja, nee. Dat was gewoon, nee. Jij bent niet goed. Ja, ja. En je moest aan zijn kant staan. Pires reis naar Ghana in 2019 loopt niet goed af. Wat begon als een jongensdroom, verandert in een nachtmerrie. En hij heeft toen daar een virus opgelopen. En toen is hij in het ziekenhuis beland daar. En uiteindelijk heeft hij in het ziekenhuis een bacteriële infectie opgelopen. Heb je afscheid kunnen nemen van hem? Nee. Nee. Nee, de laatste keer dat ik hem zag in leven, lag hij in intensive care. Met allemaal slangetjes. Hij was wel bewust, maar hij kon niet praten of zo. Maar hoe hij reageerde, als ik met hem sprak, hoe hij dan reageerde, weet je, wist ik wel dat hij me wel hoorde. En wat waren dan dingen die je dan nog zegt of doet? Ja, ik ging hem een beetje in zijn stijl. Ik zeg van, luister nou, grappie. Je moet snel beter worden, want straks anders moet ik Zwarte Piet op je afsturen. En toen begon hij wel te reageren. En dan zag je ook die meters gaan lopen, weet je. Maar hij kon niks terugzeggen. Dus afhankelijk was hij aan het herstellen. Maar ja, toch 2-3 dagen daarna, ja, was het einde verhaal. Wat was hij nou in de kern van jou? Ja, mijn big bro, ja. Ja, bij ons is ja, altijd als we naar hem refereren, ja, die grote. Altijd die grote. Ja, dat is hij altijd voor mij. En nog steeds. En wat blijft van Perez? Ja, weet je hoeveel dingen blijven? Dat zeg ik. Op any moment van de dag kan ik een gedachte op van hem hebben of wat we hebben meegemaakt, dan kan ik stuk gaan, erg helemaal stuk gaan. Maar ik kan ook heel boos worden over dat ik toch net denk, wat een idioot ben je nou weer. Weet je? Maar ik heb ook geleerd, weet je, om mijn aandeel te herkennen en erkennen in onze geschillen. Want ik zelf ben ook koppig of kortzichtig of dat egocentrische wat hij ook had. Ook dat egocentrische had hij ook, weet je. Maar ik heb nu geleerd om mijn aandeel, weet je, verantwoordelijkheid te nemen voor mijn aandeel, weet je. En de rest te laten voor hem. En nog steeds, weet je. En ja, wat ik zeg, soms kan ik nog steeds in een discussie met hem komen. Weet je, dus, maar ik heb er vrede mee. Of ik heb het leren accepteren. En je zegt net ook, Perez is er eigenlijk altijd wel bij. Hoe zou hij, als hij hier aan tafel had gezeten, wat had hij dan gezegd? Nou, dan zouden we hier zeker tot met 2 uur 's nachts zitten. Hadden we echt nog een dikkere jas moeten meenemen, weet ik zeker. Jij zou niet stoppen, jij zou ook niet eens weg willen, weet ik. Nee? Nee, echt niet. Echt niet. Echt nooit. Mensen op zijn herdenking, iedereen vond zichzelf speciaal omdat ze zulke lange gesprekken met Perez hadden. Ja. En ik weet dat die gesprekken lang waren met hem. Ja, maar je bleef wel aan de lijn. En als ik dan toch aan hem zou vragen, en ik zat hier nog om 2 uur 's nachts, dikke jas aangetrokken, misschien een biertje gedronken. En ik had gezegd, maar Perez, denk je ook niet dat we op de goede weg zijn, dat het ooit goed komt? Wat had hij dan gezegd? Dat vind ik heel lastig. Jawel, hij had er wel, hij geloofde er wel in. Nee, ja? Ja, anders doe je het niet. Ja, ja, ja. Maar hij was wel heel erg sceptisch. Echt. Goedemiddag iedereen. Hallo, hallo. Fijn om jullie allemaal weer te zien hier. Jaar na jaar. Ik ben Amantla Awetu van de University of Color. We zijn een actiegroep die ontstaan is tijdens de Maagdenhuisbevrijding van 2015. Ik weet niet of jullie het nog kunnen herinneren. Er waren een heleboel protesten. De Amsterdammers zijn rep en roer, want de studenten en de universitaire staf waren aan het protesteren. Voor vrij en emancipatoire onderwijs, onder andere. Amandla Awetu van de University of Color. Een organisatie die ze in het leven roept en waar Perez bij betrokken raakt. Ze zien elkaar vaak. Perez ontpopt zich tot een leermeester, een mentor. Amandla, van de nieuwe generatie activisten, is maar al te graag in zijn buurt. Om te leren en om advies in te winnen. Net voordat ze op moet, pakken we een momentje. Amandla is relaxed. Vertellen over Perez lijkt geen enkel probleem voor haar. Verhalen genoeg. Hij is een hele gezellige vent. Hij wist veel. Heel erg hartelijk. Je kon over van alles met hem praten. Ja, maar vooral ook over het activisme, over dingen die er gedaan moesten worden. Hij is heel erg iemand die voor de mensen die aan de zelfkant van de maatschappij leefden zich inzetten. Wat bedoel je? Mensen die het wat moeilijker hebben. Hij zei ons ook altijd van, want hè, als je op de universiteit strijdt, dan kom je al gewoon in bepaalde kringen. Ja. En hij maakte ons duidelijk van, je moet vooral kijken naar de mensen die het moeilijker hebben. Oh ja? Ja, dus buiten de universiteit je activisme voornamelijk bedrijven. Ja, ja. En dat is ook een van de redenen. Dat hij was echt een mentor voor ons. Ja? Dat de University of Color niet alleen maar in die Ivoren Toren bezig is, maar voornamelijk daarbuiten. Dat we ook samen met hem de Dag van Eliezer organiseren. En nu dat hij er niet meer is, nog steeds ermee doorgaan. Hij liet zich niet uit het veld slaan. Hij liet zich niet uit het veld slaan. Die had veel energie. Oh ja? Ja, ja. Die Hoe had zag veel je dat energie. Dan? Hoe... Nou ja, als jij een beetje gedemotiveerd werd, dan, ja, kwam hij toch nog met adviezen en Het was aanstekelijk. Zijn energie en zijn vrolijkheid. En je kon over van alles met hem praten. Het was niet alleen maar over het activisme en zo. Het, over van alles en nog wat. Als ik in West was en ik had honger, belde ik Peris. Waar is er een goede tent om te gaan eten? Ja. Ja? Ja. Ja. En kan je concrete voorbeelden noemen van advies wat hij gaf? Om naar de radio te luisteren vooral. Wanneer mensen discussies hadden, had hij een aantal radioprogramma's. En dan belde hij van, je moet bellen naar de radio. Je moet bellen naar je moet. Dus gewoon, hij spoorde ons aan om ook mee te doen aan het debat. Dat niet alleen op de universiteit plaatsvond of in musea of waar we dan, weet je, toevallig waren. Maar ook op plekken die mensen van allerlei rangen en standen in de socio-economische klasse in de maatschappij kwamen. Ja. Dat was Peris. Ja. Ja, kan je hem eens omschrijven? Hoe zag hij eruit? Hoe liep die? Hoe praatte die? Hij was een stevige man. Hij was lang. Hij had echt veel gedaan. Hij was betrokken bij Kwaku vroeger. Bij heel veel dingen. Een heleboel initiatieven die nu zeg maar instituten zijn die je niet kunt wegdenken. Daar was hij of direct of zijdelings bij betrokken. Ja? Wat heb je van hem geleerd? Oh, heel veel. Dat ik gewoon echt buiten mezelf en mijn eigen omgeving moet kijken. En moet proberen ook te kunnen praten met iedereen. Als je dingen organiseert, dan is het goed om te kunnen relaten met allerlei soorten mensen. En naar hun verhaal te luisteren. Gewoon stil te zijn en naar hun verhaal luisteren. En dat kon hij heel goed. Hij kon goed praten. Hij kon heel goed het woord voeren. Maar hij kon ook wel luisteren. Ja, ja? Ja, ja, ja. Hij steunde ook jongeren, weet je, initiatieven van jongeren zoals de Black Archives, New Urban Collective University of Color. Hij was heel erg voor intergenerationeel overleg, intergenerationele gesprekken. Ja, dat vond hij heel erg belangrijk altijd, ja. Hoe kijkt u nu, denk je, naar deze tijd? Dat er bijvoorbeeld excuses zijn gekomen door het kabinet voor het slavernijverleden. Die kwam maar geen punt van Rutte. Ik vind het jammer dat hij dat heeft gemist. Ja. Want hij was een van de mensen die zich voor dat in heeft gezet. Heel erg. Ja. Hoe zou die hebben gereageerd? Kritisch, uiteraard. Maar hij zou positief doorgaan en blijven strijden totdat we daadwerkelijk vrij zijn. Want zolang er nog racisme is, institutioneel racisme, ongelijkheid, zolang zwarte mensen nog steeds op allerlei vlakken achtergesteld worden, of het nou gaat om op de arbeidsmarkt, op de huizenmarkt, maakt niet uit, in het verkeer. Bij de douane. Maakt niet uit wat je doet. Zolang dat er nog is. Zolang er nog een idee is van Black Lives Don't Matter. Dan zal hij doorgaan. Dus ja, en daarom ga ik ook door. Wat mis je aan hem? Zoveel. Ik mis hem echt heel, heel vaak. Maar wat ik aan hem mis is zijn hartelijkheid. Het feit dat je gewoon een heftige discussie met hem kon hebben. Maar even goede vrienden. En dat hij niet te groot was om sorry te zeggen. Of oh, dat het ik niet zo gezien. Maar ja, je hebt gelijk. Ja, Letty. Ja, ja, ja, ja. Mooi. Ja, dat niet veel mensen zijn zo. Soms zeggen mensen van tegen mij kan je alles zeggen als je kritiek hebt. En dan kom je met kritiek en dan ga je als vijanden uit elkaar. Maar hij was niet zo. Nee, hij was niet zo. Heb je nog afscheid van hem kunnen nemen? Nou ja, het was best wel een shock dat hij overleed zo plotseling. Ja? Dus ik ben naar zijn herdenking gegaan. Ik heb afscheid van hem genomen. Maar ja, je kon zien dat het niet zijn tijd was om... dat gevoel had ik eraan. Dat hij nog zoveel had willen doen. En zoveel, weet je? Maar ja, wakaboom Peris, wakaboom. Ja, dat is wat ik dan denk. Wat blijft van Peris Jongloy? Wat blijft? Ik denk materiële en immaterieel erfgoed. Dat blijft van hem. De dag van Eliezer. Heel veel van zijn gedachtegoed. Dat we met iedereen organiseren en in verband staan en dat we elkaar niet vergeten. Maakt niet uit wat voor socio-economische klasse, wat je achtergrond is. Dat blijft. Het feit dat er meer kleur op tv is, heeft daar zeker zo'n steentje aan bijgedragen. Die maand 1 juni, de maand van herdenking, van overpeinzing, dat blijft. Dit was de podcastaflevering van Wat blijft, die Nathan de Vries maakte over Peres Yongloy. Deze en andere afleveringen zijn te vinden in je favoriete podcast-app. En iedere 2 weken zetten we daar een nieuwe in. Dit was Wat blijft. Volgende week praat ik met curator Charles Landvreugd. Hij stelde een tentoonstelling samen van de kunstenaar en alleskunner Felix de Rooij. En hierna om 2 uur Benji natuurlijk weer met de nacht van KRO en CRV. Voor nu een heel fijne nacht. Na verloop van tijd de duinen gaan, het eiland blijft. NPO Radio 1.